ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่27เมษายน2535ณพุทธสถานประถมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เราได้ศึกษากันมาเรื่อยๆชีวิตเราก็ดำเนินไปเป็นชีวิตเป็นชีวิตที่ดำเนินไปอย่างนี้แหละประจำถ้าผู้ใดวางใจหรือผู้ใดเห็นจริงแล้วไม่มีปัญหาไม่มีวิจิกิจฉาอะไรก็จะเข้าใจว่าชีวิตของเราดำเนินไปดำเนินไปคตะคโตนี่ดำเนินไปทีนี้การดำเนินไปของเราถ้ามันสัมมัคคโตสัมมัคหรือสัมมานี่แหละสัมมามันก็ดำเนินไปด้วยดีหรือสุขคโตดำเนินไปวันแล้ววันเล่าตื่นเช้ามาก็มีอะไรก็ดำเนินไปด้วยพฤติกรรมที่เรากำลังดำเนินไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งเป็นตัวประธานมันก็มีตัวสำนึกเป็นตัวที่เข้าใจว่าเราจะดำเนินไปอย่างไรจะพัฒนาอย่างไรอะไรจะเกิดในขณะที่จนกระทั่งเรารู้เท่าทันขณะตั้งแต่จิตคิดตั้งแต่ให้พูดจนกระทั่งให้ออกกายกรรมกระทําออกไปรวมกันแล้วก็ประกอบกับการสัมพันธ์อยู่กับที่ที่เราอยู่นี่แหละทั้งสถานที่ทั้งบุคคลทั้งสิ่งที่แวดล้อมที่จะให้เราอาศัยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆนานาที่สัมพันธ์กับชีวิตอยู่โดยมีปัญญาที่จะรู้ว่าเรามีธรรมะธรรมะความหมายของว่าธรรมะนี่หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างและมีแนวโน้มหมายไปในทางที่ดีที่เจริญที่ไปสู่ความจริงที่วิเศษผู้ใดมีธรรมะผู้นั้นเรียกว่าธรรมวิหารีเป็นอยู่ผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมเป็นธรรมวิหารีเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมเราก็ได้ก็เป็นมาเรื่อยๆได้ธรรมะนิดนึงเราก็มีธรรมะนิดนึงนั่นแหละอยู่ด้วยกับเราหรือเราก็อยู่ด้วยธรรมะอย่างนั้นมีมากขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นความจริงกับเราจะมีฤทธิ์มีแรงธรรมะนั้นจะมีฤทธิ์มากหรือฤทธิ์น้อยมันก็เป็นจริงของแต่ละคนแต่ละคนมีเท่าไหร่ก็พยายามที่จะใช้พยายามที่จะให้เป็นคนมีธรรมะจะมีฤทธิ์มีแรงมากมันก็จะช่วยเราได้อาศัยเป็นธรรมะที่เราได้อาศัยแล้วก็เป็นการกระทำจะเป็นการกระทำต่อไปการกระทำนั้นจะเป็นกุศลที่เรียกได้ว่ากุศลหรือจะว่าไม่เป็นกุศลยังเรียกว่าไม่เป็นกุศลมันก็เป็นจริงตามที่เราเป็นเรามีเราได้และเราพยายามสำนึกมีมากเราก็สำนึกสังวรมากและก็เราก็พยายามมากเป็นสัมมาวายามะตามสัมมาสติตามติสติที่เรามีตามสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความนำทางความเห็นของเราเนี่ยมันนำทางเราไปแล้วเราก็มีสัมมาสติมีความระลึกรู้ตัวแล้วเราก็พยายามปรับปรุงสังกัปปะปรับปรุงวาจาปรับปรุงกัมมันตะปรับปรุงอาชีวะปรับปรุงไปตลอดเวลาตอนที่เราจะมีสำนึกมันตกหล่นมันก็เป็นสติโลกโลกสติกัลยาณชนถ้ายิ่งไม่มีอินทรีย์พละไม่มีบารมีสติมันก็ตกไปเป็นสติแบบอันตพาลหรือสติที่เป็นมิจฉาสติเป็นสติที่ออกนอกลู่นอกทางที่เรารู้แล้วว่าเราควรเดินทางมาทางโลกุตระควรเดินทางมาทางที่พระพุทธเจ้าพาให้มาเกิดมาเป็นคนใหม่เป็นคนชนิดที่ไม่ใช่โลกเขาเป็นกันหรอกไม่ใช่จริงๆไม่ใช่อย่างโลกเขาเป็นจริงๆมันเป็นคนอย่างที่พระพุทธเจ้าพาเป็นนี่จริงๆนะเราก็จะมีสติที่จะต้องระลึกเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ฝึกซ้อมเราได้อบรม ถ้ายิ่งเรารู้ได้จริงรู้ได้มากขึ้นมันก็จะปรับมาเป็นสติสัมโพชฌงค์ได้มากขึ้นอย่างน้อยก็เป็นสติที่เป็น สติกัลยาณังเป็นสติในระดับกัลยาถ้ามันดีขึ้นมันก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ที่จะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นะวิเคราะห์วิจัยการคิดการพูดการงานการกระทำหรือแม้แต่อาชีพนะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเร่งรัดพัฒนาสัมมาอาชีพนะโดยอัตมาจี้กิเลสอัตตามานะมากนะจี้เรื่องกิเลสอัตตามานะมากมากกว่าที่จะได้พูดถึงเรื่องกามก็รู้แล้วว่าคนเรานี่มีกิเลส2แกนเท่านั้นใหญ่ๆแกนกามกับแกนมานะหรืออัตตาถึงเป็นแกนที่มันลึกมานะอัตตามีตั้งแต่ในกามก็มีอัตตามานะอยู่ด้วยลึกเข้าไปแม้หมดกามราคะและหมดสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วอัตตามานะมันก็ยังมีอยู่อีกนะและมันช่วยเหลือกันนะอัตตามานะกับกามเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ลดไม่ละมันจะช่วยเหลือกันให้กามก็มากขึ้นอัตตามานะก็โตขึ้นถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้ลดได้ละมันจะช่วยเหลือกันอย่างดีถ้าเผื่อว่าเราลดได้ลดกามได้นะอัตตามานะก็น้อยลงลดอัตตามานะได้อีกมันก็ไปช่วยนะช่วยเกื้อกูลที่จะช่วยลดกามละเอียดลงไปอีกลดกามละเอียดลงไปได้อีกก็มาช่วยลดอัตตามานะเป็นอินทรีย์พละที่จะลดอัตตามานะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อลดอัตตามานะได้เพิ่มขึ้นไปอีกมันก็มาเป็นอุปการะช่วยให้ลดกามหรือว่าราคะรูปราคะอรูปราคะที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าเผื่อว่าไม่ลดอย่างที่กล่าวนี้ไม่เรียนรู้ทั้งสองแกนกามเนี่ยอย่างพวกฤาษีเนี่ยนะเขาลดแกนกามกันเก่งนะอย่างยิ่งฤาษีไปปฏิบัติหลับหูหลับตาเลยนะนั่งหลับสะกดจิตหลับหูหลับตาปฏิบัติเป็นหลักเป็นวิชาหลักเป็นทฤษฎีหลักเป็นหลักการหลักๆที่เขาถือว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมก็ต้องนั่งหลับตาสะกดจิตนี่แหละเป็นหลักใหญ่เลยทำไปฉะนั้นปฏิบัติจิตไม่ได้การปฏิบัติจิตของเขาจะต้องเอาที่นั่งหลับตานี่ถึงถือว่าปฏิบัติจิตการพูดการจาการคิดการนึกการกระทำการงานอะไรอย่างที่เราเรียนดลักมรรคองค์8เนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติจิตที่แท้จริงปฏิบัติที่แท้จริงก็คือนั่งสมาธิศาสนาพุทธก็เข้าใจอย่างนี้นะเมื่อวานนี้มีพระฮ่องกงเป็นพระจีนที่จริงเขาเป็นจีนอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่เป็นจีนที่ฮ่องกงหรอกเป็นจีนแผ่นดินใหญ่บวชมาตั้งแต่อายุ11ปีเดี๋ยวนี้มันจะแก่กว่าอาตมามั้งหรือมันจะ60กว่าแล้วดูท่าทีไม่ได้ถามอายุมาแล้วก็มากัน2รูปก็อีกเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็พระไทยพามาดูพวกเรามาดูอะไรต่ออะไรต่างๆนานาดูท่าทีเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ดูท่าทีเขาคงได้ข่าวได้ข่าวไม่ได้สนใจว่าพวกเรานี่เป็นพระเป็นอะไรเขาก็คงมีอัตตามานะของเขาอ่ะนะไม่ได้คารวะเคารพหรือว่าไม่อะไรต่ออะไรยิ่งเป็นผู้แก่ๆองค์แก่ๆไม่เลยสนใจที่จะมาดูงานเท่านั้นเหมือนพวกเรานี่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นพระเพราะว่ามันไม่ใช่สีเหลืองมันไม่ใช่สีเป็นทางนะมาวันเสาร์นะไม่ใช่วันบานนี่วันอาทิตย์ไม่ใช่วันอาทิตย์เมื่อวานมาวันเสาร์นะขออภัยนะเขาก็ไปดูอะไรแต่ไรไปดูหมู่บ้านไปดูพวกเรามีชีวิตอยู่ไปดูเขาก็เห็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเขาก็รู้นะว่าเขาก็จะต้องมีชีวิตอยู่คนก็ทำงานกับคนที่มีชีวิตอยู่จะเป็นยังไงอะไรก็ดูเป็นองค์ประกอบแต่เขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาโดยตรงนะศาสนาโดยตรงเขาก็ถือว่าการปฏิบัติจิตปฏิบัติสมาธิเขาก็เลยถือถามนะถามสุธีราเป็นผู้ที่ฟ้าดาวนะชื่อใหม่ฟ้าดาวเป็นผู้ที่นำไปเป็นล่ามพอพูดภาษาจีนกลางได้ก็พูดก็ อธิบายอะไรเขาฟังเขาก็ถาม ถามว่านั่งสมาธิแล้วเวลาปฏิบัติล่ะนั่งสมาธิเนี่ยปฏิบัติยังไงเอาอะไรเป็นกสิณนั่นแหละเขาหมายความมันนั่นนะเอาอะไรเป็นกสิณเอาอะไรเป็นจะเอาตั้งท่องพุทโธหรือว่านั่งเพ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะสุธิราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าจะตอบว่าไงก็บอกว่าเราก็ทำงานก็ตอบอย่างมรรคองค์8นะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยต่างคนต่างพูดไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะก็ฉันจะอยากรู้ว่าคุณไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติแล้วก็ว่าเป็นวัดเป็นวาเป็นพุทธเนี่ยนะท่านี้ก็ตอบของตัวเองว่าตัวเองปฏิบัติตอบมรรคองค์8อันนู้นก็ไม่รู้เรื่องก็ถามอยู่นั่นแหละว่าเอานั่งทำอะไรตอบไม่ได้เลยสุดท้ายตอบไม่ได้แต่รู้ว่าเขาถามว่าสมาธิเขาถามว่าสมาธิตอบไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็เลยบอกสุติลาไปเมื่อวานว่าก็ตอบถ้าผมว่าจะตอบใครที่นี่ก็ตอบว่าเราถ้าจะแค่นั้นน่ะเขารู้ว่าปฏิบัติอธิบายนะท่านนี้ก็อธิบายสมาธิเนี่ยนะแต่ท่านนู้นก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้คำตอบเขาก็ว่าไอ้ที่นี่มันไม่มีสมาธิกันมันไม่ทำสมาธิมันไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาคงเข้าใจว่าที่นี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพราะมันมีหลักเลยไม่มีปฏิบัติสมาธิเลยนะเขาซักไซส์รายเรียงแล้วก็คงจะได้ความว่าอย่างนั้นนะนะเขาก็เข้าใจอย่างนั้นจริงๆเลยนะอาตมาก็เลยบอกสุติลาว่าถ้าเผื่อว่าเขาต้องการจะรู้สมาธิอย่างที่เขาต้องการอย่างนั้นแล้วก็ทีหลังบอกได้เลยเพราะว่าเราก็ปฏิบัติใช้ลมหายใจเข้าออกใช้อานาปานสติของเราเนี่ยใช้อานาปานสติไม่ได้ต้องพุทโธไม่ได้ไปเพ่งเทียนเพ่งลมเพ่งดินอะไรหรอกเราก็ใช้เพ่งลมหายใจเนี่ยเป็นกสิณนะและทางสายที่นั่งหลับตาอย่างนี้แหละจะมีอัตตามานะมากนะมีอัตตามานะมากดูเหมือนกามเขาจะลดเพราะว่ากามเนี่ยเป็นฐานต้นอธิบายได้ง่ายรู้กันง่ายเข้าใจง่ายว่ามันเป็นกิเลสชัดๆนะแต่อัตตามานะเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีขณะที่อาตมาเน้นกับพวกเราเรื่องอัตตามานะมามากเนี่ยก็ยังยากเลยที่จะรู้ตัวว่าอ๋ออันนี้เป็นอัตตาด้วยเหรออย่างนี้เป็นมานะด้วยเหรอนะมันยังยากเลยใช่ไหมเพราะงั้นการจะรู้อัตตารู้มานะเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะงั้นพวกที่ไปปฏิบัติอย่างฤาษียิ่งออกป่าออกเขาออกถ้ำอย่างพวกชาวอินเดียเนี่ยนั่งสะกดจิตไปดูเหมือนเขาไม่ยุ่งเลยกับโลกนะโลกกับธรรมหรือกามเนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแบบโลกนี่เนาะเข้าใจง่ายเขาจะเลิกไม่แย่งชิงลาภยศอะไรหรอกนะไม่นะเรื่องกามเนี่ยเขาก็จะพยายามสะกดอกสะกดใจกดข่มโดยวิธีกดข่มนะสมถภาวนากดได้เก่งกดอย่างที่เรียกว่าไม่งอหัวขึ้นมาเลยเหมือนมันตายเหมือนมันดับสนิทและเขาก็เข้าใจว่ามันดับสนิทแล้วเขาก็เข้าใจว่านิพพานเหมือนกันสายนั่งหลับตานี่เข้าใจว่านิพพานโดยการนั่งหลับตานี่แหละไม่ใช่ไม่มีผลมีผลจริงๆนะสะกดจิตได้อย่าว่าแต่แค่อายุ100ปีตายเลยกว่า100ปี200ปี300ปีเขากดสะกดได้แล้วเขาก็ต้องนั่งสะกดไปอยู่อย่างนั้นแหละไม่เหมือนศาสนาพระพุทธเจ้าที่มรรคองค์8ได้แล้วได้เลยจบกิจแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกไม่ต้องภาคเพียรกระทำอีกจบแล้วจบเลยท่านถึงเรียกว่าขีณาสพผู้อเสขะไม่ต้องศึกษาอีกไม่ต้องฝึกเพียรอีกไม่ต้องปฏิบัติอีกไม่ต้องบำเพ็ญอีกสิ่งที่ถอนอนุสัยอาสวะจริงแล้วได้แล้วเนี่ยเกิดด้วยปัญญาไม่ใช่เกิดด้วยตัวสะกดเท่านั้นแต่การสะกดด้วยจิตหรือกดข่มหรืออะไรพวกนี้บ้างเนี่ยสลัดออกหรือทำลืมชั่วคราวพวกนี้ก็เป็นอุปการะอย่างมากที่เราจะต้องใช้ประกอบเพราะงั้นนั่งสะกดจิตนั่งหลับตาอะไรพวกนี้ก็ช่วยด้วยหรือแม้แต่สมถะลืมตาเอากสิณเอาความหมายของภาษาโวหารเหตุผลง่ายๆอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามาใช้ง่ายๆทำให้เราคลายใจแต่ว่ามันก็คลายใจไปแบบชั่วคราวอย่างที่บอกแล้วเป็นการบำบัดชั่วคราวไม่ใช่ยังลงไปถึงอาการลิงคนิมิตเห็นรูปนามเห็นตัวอาการสภาพของกิเลสแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างรู้เห็นกับกิเลสเลยแล้วก็บอกเหตุผลว่าถ้ายิ่งเข้าใจด้วยปัญญาว่าเห็นมันจางคลายลงไปแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้เราเบาเราว่าง เรายินดีเราปราโมทย์ปีติเห็นปัจสัทธิเห็นความสงบระงับเห็นว่ามันสุขวูปสโมสุขเห็นว่ามันสุขเพราะสงบระงับเห็นอย่างเกิดญาณเกิดปัญญาจริงๆแล้วกิเลสเนี่ยมันลดลงจริงๆอย่างนี้แล้วมันก็สบายเบาอย่างนี้มันก็ว่างงี้แล้วมันก็ปลอดโปร่งไม่เป็นภาระไม่หนักและเราก็จะมีกำลังวังชาในการที่จะเสียสละไม่ต้องบำเรอตนไม่ต้องไปแสวงหาให้ตนหมดตัวหมดตนหมดการบำเรอตนนี่แหละหมดความสุขแบบบำเรอตนหมดโลกียสุขยิ่งเห็นเกิดปัญญาญาณชัดๆเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นแหละยิ่งจริงก็ยิ่งจะเห็นความจริงว่าเรามีประโยชน์มีคุณค่าแก่โลกแก่ผู้อื่นถ้าเราอยู่เฉยๆแบบทางฤาษีไม่แย่งไม่ชิงใครก็จริงอยู่แต่ไม่สร้างไม่สรรให้ใครและยิ่งไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ทำอะไรก็ยิ่งไม่เป็นขึ้นทุกทีได้แต่นั่งเฉยๆเดินเฉยๆนอนเฉยๆความสามารถประสิทธิภาพอะไรลดหย่อนลงไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่พัฒนาในทิศทางนี้จึงไม่เจริญสร้างสรรค์ก็ไม่ค่อยจะก้าวหน้าแต่นิ่งแต่หยุดนะไม่รบกวนไม่รุนแรงไม่เจียวจ้าไม่วุ่นวายแต่ทวงแผ่นดินคือไม่พาเจริญมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เหมือนกันมีเป็นตัวอย่างในความสงบสงบอย่างฤาษีนี่แหละไม่ไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่ไปแย่งกามไม่ไปแย่งนะไม่ไปแย่งฐานพวกนี้แต่ไม่รู้อัตตามานะที่ยิ่งหนักยิ่งหนายิ่งถือดีถือตัวยิ่งปฏิเสธโลกปฏิเสธสังคมยิ่งปฏิเสธไม่เอาไม่เป็นไม่มีใครจะคิดนิดจะคิดหน่อยจะมีลีลาออกไปก็ยิ่งไม่ชอบใจคนพวกนี้ก็เหมือนทำตัวให้เป็นก้อนดินก้อนหินที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมแต่ก็ต้องกินต้องใช้แม้จะกินน้อยใช้น้อยก็ตามเขาก็เข้าใจกินน้อยใช้น้อยเขาก็พยายามกินน้อยใช้น้อยเหมือนกันในลัทธิบางลัทธิอย่างลัทธินิครนาถบุตรเนี่ยกินน้อยใช้น้อยกว่าเรามากมายเลยนะเขาก็พยายามเปลืองน้อยที่สุดแต่ไม่มีประโยชน์ก็เปลืองอยู่นั่นเองสรุปแล้วเขาก็เป็นคนนั่งเปล่าดายเปลืองสมบัติโลกเปลืองวัตถุโลกเปลืองอะไรโลกแต่ว่าไม่สร้างให้แก่โลกไม่เกื้อกูลให้แก่โลกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็ไม่อุดมสมบูรณ์แต่ศาสนาทางอินเดียนี่มีพวกนี้มากเพราะเขาจึงมีสมบัติวัตถุไม่ทำลายเหมือนกันนะมันอยู่ได้เพราะไม่ค่อยทำลายเร็วเหมือนกับอย่างเมืองไทยนี่ทำลายเร็วเพราะว่ามันกึ่งหนึ่งในทางที่มาเห็นว่ามีบทบาททางการสร้างสรรค์อยู่บ้างอย่างอินเดียนี่โน้มเน้นไปในทางโน้นมากเลยเพราะเขาไม่ทำลายมากแต่ไม่สร้างสรรค์มากทีนี้คนที่กินใช้หรือว่าอย่างโลกีมันมีมากอยู่มันก็ทำลายลงไปมากกว่าผู้ที่ไม่ทำลายแต่ก็ไม่สร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นอะไรก็ชะลอเท่านั้นเองไม่ทำลายก็แค่ชะลอนะส่วนผู้ทำลายก็ทำลายทีนี้ไทยเนี่ยมาเข้าใจศาสนาพุทธเป็นหนึ่งปฏิบัติแล้วจะกลายเป็นผู้ชะลอหรือผลาญน้อยไม่สร้างสรรค์แต่ก็ผลาญอยู่ด้วยแล้วก็ชะลอนะอย่างไปรักษาป่าไปรักษาอะไรนี่นะเป็นพระป่าที่เป็นฤาษีเนี่ยนะชะลอผลาญเหมือนกันแต่ชะลอไม่ได้ผลาญพวกภาพนั่นพวกหนึ่งส่วนพระอีกที่ไม่เข้าใจในทางธรรมผลาญเลยเหมือนกันกับชาวโลกเสพยังมีบำเรอบำรมยังก็สะสมกอบโกยยังเป็นโลกียะอยู่ก็ผลาญแล้วคนก็เข้าใจสองทิศนี่แหละหนึ่งผลาญน้อยกับชะลออีกส่วนหนึ่งก็คือผลาญเอาจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นสมบัติวัตถุในโลกนี้จึงเหลืออยู่บ้างอย่างเมืองไทยเหลืออยู่บ้างยังไม่หมดเหมือนกับประเทศที่เขาไม่มีฤาษีเลยนะส่วนทางด้านมาแบบโลกียะเนี่ยผลาญเลยนะผลาญเลยนะอินเดียน้มเน้นไปในทางผลาญน้อยนะเขาเข้าใจศาสนาเขามีอยู่ไม่ใช่น้อยทางอินเดียเนี่ยเขาผลาญน้อยคนแม่เขาจะมากตั้ง800ล้านเขาก็ยังผลาญไม่เร็วเท่าไทยแม้แต่ไทย800ล้านนะอาตมาว่าคงเหลือแต่กระดูกนี่ขนาดมี500ก็50 60ล้านนะยังขนาดนี้นะจะหมดแล้วธรรมชาติวัตถุดิบทรัพยากรของโลกของแผ่นดินจะหมดแล้วนะถ้าคนไทยนี่มีสัก200 300ล้านเท่านั้นแหละนะรับรองถ้าแบบนี้นะนิสัยแบบนี้นะ เป็นแบบนี้ความเข้าใจแบบนี้นะประเทศไทยเหลือแต่ก้างเหลือแต่ก้างแล้วก็คงเข้าใจนะหมายถึงอะไรก้างหมดทรัพยากรหมดเนื้อหาแล้วเรามาพยายามที่จะปรับปรุงพยายามที่จะไม่ได้ไปกอบโกยเอาของใครเราเข้ามาอยู่ปฐมโศกนี่สองมือแบมีแผ่นดินที่มันดินก็อย่างที่เป็นน่ะอย่างที่เราเห็นน่ะดินมันก็ค่อนข้างเค็มหรือดินเปรี้ยวหรือดินเหนียวแล้วเราก็จะมาปรับปรุงแม้แต่ดินน่ะน้ําก็น้ําไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่หรอกต้นหมากรากไม้อะไรแต่ใดก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วเราก็พยายามที่จะบํารุงขึ้นให้ดินดีให้น้ําดีอากาศดีนะอากาศหรือลมที่พัดผ่านเนี่ยที่นี่เขาไม่มากันแรกๆเนี่ยเพราะขี้หมูกลิ่นขี้หมูนะเราก็พยายามที่จะมาลดสารพิษมาลดทุกอย่างในอากาศมาลดอะไรในพวกนี้พยายามที่จะทำขึ้นมาแล้วก็ประกอบมาตามทฤษฎีพุทธเจ้านี่มีมรรคองค์แปดนะมีมรรคองค์แปดมีการกระทำสัมมาอาชีพอะไรขึ้นมามาถึงวันนี้นะจนกระทั่งเกาะกลุ่มมีกลุ่มมีหมู่ขึ้นมามีอาชีพขึ้นมาเนี่ยอาตมาเร่งพัฒนาให้จี้ในกิเลสอัตตามานะเพิ่มเพราะว่าพวกเราเรียนรู้กามพอสมควรและเราก็ไม่ได้ทิ้งถึงแม้ว่าเราไม่ได้อาตมาไม่ได้จี้ไม่ได้พูดมากก็เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้เรื่องกามแล้วเราก็จะพยายามประมาทหรือว่าไปไม่สังวรระวังในเรื่องกามก็ไม่ใช่เราก็สังวรระวังต่อไปส่วนเรื่องอัตตามานะนั่นก็เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะการเรียนรู้นี่นะภิกษุผู้เล่าเรียนธรรมะคือเรียนรู้ด้วยภาษาเรียนรู้ด้วยคำอธิบายเรียนรู้ด้วยตำราเรียนรู้ด้วยการฟังก็เป็นการเรียนรู้ที่เป็นเรียนจริงๆนะปริยัติเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ใส่ใจในปริยัตินี่นะประมาทนึกว่าเรารู้แล้วมันไม่พอหรอกนะเรารู้เท่าที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแม้จะเข้าใจหลักที่บอกว่าโอ้ยก็รู้ตั้งเยอะแล้วนะหลักการหรือว่าความหมายหรือว่าเรื่องราวหรือว่าอะไรที่เราจะปฏิบัติให้แก่ตนเองเนี่ยเรารู้ตั้งแย่แล้วยังปฏิบัติไม่หมดเลยก็จริงอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันไม่จริงที่ประมาทตรงที่ไม่มาฟังธรรมเพิ่มเติมจะเป็นคนโง่แสดงธรรมก็ตามสมณะที่ไม่ฉลาดเฉลียวก็ตามมันก็จะได้มาฟังปริยัติฟังภาษานี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าขาดการฟังธรรมความเสื่อมชนิดหนึ่งคือมาวัดแต่ไม่ฟังธรรมฟังความหมายของพระเจ้าที่ตรัสว่าความเสื่อมของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมาวัดนะไม่มาวัดแน่นอนวัดก็ไม่มาฟังธรรมก็ไม่ฟังนะเสื่อมที่สุดแหละข้อเสื่อมข้อที่หนึ่งก็คือไม่มาวัดแม้คุณมาวัดหรืออยู่วัดแล้วแต่คุณไม่ฟังธรรมนี่ก็เป็นความเสื่อมข้อที่สองอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะต้องฟังให้เข้าใจธรรมะนี่ลึกซึ้งละเอียดและอาตมาพูดเติมพูดเสริมเนี่ยคนนั่งฟังขนาดนี้ก็ฟังก็เข้าใจแล้วคนไม่นั่งฟังจะเข้าใจอะไรล่ะเขาไม่ฟังปริยัติแล้วเขาไม่ได้มาฟังแล้วอยู่วัดไม่ฟังปริยัตินี่ไม่ได้ฟังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไม่ได้ซับซ้ำลงไปซาบซึ้งลงไปอีกว่าอ๋อมีความสำคัญด้วยหรือไอ้ฟังธรรมเนี่ยสำคัญแม้คุณจะรู้มากแล้วก็ตามฟังแล้วมันจะได้เพิ่มละเอียดละออขึ้นไปอีกมีส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนย่อยส่วนอะไรก็แล้วแต่บางมุมบางคนซื่อๆเซ่อๆนี่แหละแสดงทำซื่อๆเซ่อๆนี่แหละโอ้โหมีมุมที่ซื่อๆเซ่อๆเนี่ยสำคัญเลยนะจะช่วยคนที่ยิ่งรถเลี้ยวนี่ได้เก่งเลยแม้ไวเร็วนะโอ้โหปฏิภาณเปียบเลยนะแต่มาฟังซื่อๆเซ่อๆเนี่ยอ๋อเรามันเร็วไปเรามันไวไปเลยเถิดไปเลยไม่รู้ว่าอ๋อตัวนี้ต้องตรงนี้ตัวอย่างคนซื่อๆเซ่อๆนี่แหละคือความพอดีคือความสำคัญคือจุดที่จะต้องกระทำให้แก่ตนเองเราจะได้ทั้งสองด้านด้านนิ่งๆหยุดไม่ปราดไม่เปรียวไม่คมไม่แหลมทื่อๆนี่แหละจะได้ธรรมะอย่างทื่อๆนี่มาใช้ลดประเภทที่แหมแหลมคมเร็วเนี่ยลงไปอีกมันทวงกันมันแก้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ฟังธรรมไม่ศึกษาปริยัติเนี่ยจะไม่เจริญพระผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสธรรมวิหารีคือผู้เป็นอยู่ด้วยธรรม ที่พูดขึ้นมาตอนต้นนะว่าผู้ที่ดำเนินไปดีดำเนินอยู่ด้วยมีธรรมะดำเนินชีวิตไปเรียกว่าธรรมวิหารีผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมะมีธรรมะท่านตัดท่านแบ่งธรรมวิหารีไว้สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งเล่าเรียนธรรมะนะคือเล่าเรียนภาษาธรรมปริยัตินี่แหละมีสุตตะเคยยะเวยกรณะอะไรต่างๆไปจนกระทั่งถึงเวทละเนี่ยแต่ไม่รู้ความหมายนะไม่รู้ความหมายอันยิ่งคือไม่รู้ความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ความหมายอันยิ่งแห่งธรรมะนั้นๆด้วยปัญญานะไม่รู้มาฟังธรรมแล้วก็ไม่มีเจริญในปัญญาไม่เจริญในปฏิภาณเพิ่มเติมมาฟังแล้วก็เท่าเก่าดีไม่ดีประมาทด้วยรู้แล้วแล้วก็ไม่มีตัวเพิ่มนะไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นไปผู้ฟังดังนี้ไม่รู้ความหมายอันยิ่งแห่งธรรมด้วยปัญญาภิกษุอย่างนี้เรียกว่าผู้มากไปด้วยปริยัติเรียกว่าผู้มากไปด้วยปริยัตินะท่านก็นับว่ายังไม่ใช่ธรรมวิหารียังนับว่าไม่ใช่ธรรมวิหารีนะเป็นผู้มากด้วยปริยัติเฉยๆเรียกไปภาษาอาตมาแบ่งเรียกเป็นภาษาไทยว่านักเรียนเป็นนักเรียนเฉยๆนะเป็นผู้ที่มากไปด้วยปริยัติจำได้นะบางทีได้แต่ภาษาแต่ไม่มีตัวลึกซึ้งฟังให้ดีนะตัวลึกซึ้งในปัญญาที่แหลมคมที่ฟังธรรมะภาษาเก่าก็ตามมีอะไรเกิดความรู้ที่ลึกขึ้นไปอีกอย่างนี้เรียกว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยปัญญาอันจริงเสริมปัญญาที่เป็นยินปัญญินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั่งฟังธรรมนี่จะต้องให้เกิดปัญญินทรีย์ปัญญาพละขึ้นไปตามลำดับถ้านั่งฟังเท่าเก่าหรือจำภาษาได้มากขึ้นเท่านั้นจำภาษาได้มากขึ้นเท่านั้นได้ปริยัติมากขึ้นเท่านั้นผู้นั้นคือผู้มากด้วยปริยัติเท่านั้นท่านนับว่าอันนี้ไม่เจริญได้ปริยัติเท่านั้นยังไม่ใช่ธรรมวิหารีคุณมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นคุณจะเป็นธรรมวิหารีเท่าไหร่ล่ะคุณเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมะที่คุณมีคุณก็เท่าเดิมคือเรียกว่าไม่เจริญขึ้นแม้มาเสียเวลาฟังธรรมก็ไม่เจริญขึ้นมากด้วยปริยัติเท่านั้นเป็นนักเรียนสองภิกษุแสดงธรรมเป็นภิกษุด้วยนะตอนนี้หรือเป็นผู้รู้คุณเป็นคารวาสก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามคุณก็มีเวลาแสดงธรรมไม่ใช่ผู้ฟังตอนนี้เป็นผู้แสดงเองเลยแสดงธรรมเองเลยผู้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแต่ไม่รู้ความหมายคือแสดงธรรมของเรานี่ไม่รู้ความหมายอันนี้ก็หมายความไม่รู้ความหมายด้วยปัญญาอันยิ่งนี่แหละการแสดงธรรมเนี่ยเราแสดงธรรมใช้ภาษาแสดงธรรมเราจะเจริญความรู้ด้วยนะความหมายจะลึกซึ้งขึ้นไปในแสดงออกไปเท่าที่เราเคยฟังเคยรู้มาเมื่อเวลาควักออกมาแสดงบ้างเนี่ยมันจะเปรียบเทียบภาษาด้วยเปรียบเทียบของสภาวะด้วยเปรียบเทียบกับสภาวะด้วยสภาวะที่เรามีเนี่ยมันจะเปรียบเทียบไปในตัวธาตุรู้มุทุภูตธาตุนี่มันจะแววไวมันจะถ้ายิ่งปฏิบัติทำถูกเรื่องว่าเราจะต้องใช้สภาวะเป็นหลักแสดงธรรมก็จะมีสภาวะควักสภาวะออกมาเป็นหลักหรือเปรียบเทียบเป็นเตวิโชเปรียบเทียบเป็นการตรวจทานบุเพนิวาสานุสติให้เกิดญาณระลึกถึงความจริงระลึกความเป็นสภาวะระลึกสิ่งจริงจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือรูปนามใดๆก็ตามที่เราเป็นเรามีเราจะควักมาตรวจสอบแม้ขณะผู้แสดงธรรมอยู่ก็ตรวจสอบคนที่มีปฏิภาณดีๆแต่ถ้าคนไม่มีปฏิภาณดีๆชำนาญแต่ภาษาจะตรวจสอบแต่ภาษาที่ตัวเองจดจำไว้ท่องจำมาได้เวลาตรวจสอบก็จะเอาภาษาที่แสดงนี่ไปตรวจสอบกับภาษาที่เราจำไว้นี่ว่าเอ๊ะมันถูกภาษาไหมมันถูกความหมายที่เราร่ำเรียนมาไหมก็จะตรวจสอบแต่แก่ภาษาเพราะฉะนั้นบรรดาครูภาษานกกระจอกนกขุนทองนี่นะก็จะตรวจแต่ภาษาการจะเจริญทางสภาวะทางความจริงด้วยปัญญาอันยิ่งจะไม่ค่อยเกิดนั้นการแสดงธรรมอย่าไปนึกถึงแต่ภาษานึกถึงสภาวะเสมอผู้แสดงธรรมแสดงธรรมแล้วตรวจสภาวะของตนไปด้วยตรวจไปด้วยแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีสภาวะนะโอ้ไอสิ่งที่เป็นภาษานะมันจะมา กำกับว่านี่คือยานี่คือชื่อยาที่ถูกตัวคุณจะรู้จักภาษารู้จักสภาวะของตัวเองแล้วจะอ่านออกมาอธิบายออกมาขยายความออกมาเป็นภาษาได้มากเลยแต่ถ้าผู้ใดระลึกถึงแต่ภาษาที่ตัวเองเรียนมาท่องมาพอแสดงธรรมหรือเทศหรือบรรยายก็นึกแต่ภาษาที่เราได้จำมาพวกนกแก้วนกกระทองพวกนี้ก็เรียนแต่ภาษาแสดงธรรมแต่ภาษาจำได้ก็ได้ภาษานั้นมาแสดงได้เก่งพอแสดงธรรมหรือเทศหรือบรรยายก็นึกแต่ภาษาที่เราได้จำมาพวกนกแก้วนกกระทองพวกนี้ก็เรียนแต่ภาษาแสดงธรรมแต่ภาษาจำได้ก็ได้ภาษานั้นมาแสดงได้เก่งมันจะจำไม่ได้หมดหรอกเพราะฉะนั้นจะไม่เจริญอะไรขึ้นจะเจริญแต่แค่ภาษาที่ตัวเองได้ท่องได้ทวนได้จำมาจะไม่เจริญกว่าที่เราได้ท่องมาที่ลืมไปบ้างอย่างเก่งก็ได้ทบทวนสิ่งที่เกือบลืมมาออกมาชักออกมาพูดชักออกมาแสดงชักออกมาบรรยายก็ดีอยู่บ้างได้ทบทวนแสดงธรรมก็ได้ทบทวนภาษาที่เราเรียนแต่ถ้าเผื่อว่าตรวจสอบสภาวะไม่เป็นดังที่อาตมากำลังบรรยายให้ฟังนี้ผู้นั้นแสดงธรรมก็จะไม่เจริญกว่านั้นพระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่าผู้นี้ก็ยังเป็นผู้มากด้วยบัญญัติบัญญัติตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่านี่คือขวดนี่พระทัตบัญญัติไทยถ้าบัญญัติจีนเรียกว่าอะไรขวดฮะควักฮะอวกกวกในเรามันก็ไม่ใช่จีนนะขวดภาษาจีนก็ว่าบัญญัติว่ากวกอย่างนี้เป็นต้นฮะภาษาอังกฤษก็ bottle อะไรอย่างนี้เป็นต้นภาษาไทยเรียกว่าขวดนี่คือบัญญัติเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะมากในบัญญัติเท่านั้นอย่างที่อาตมาพยายามอธิบายแล้วคือทบทวนแต่ภาษาทบทวนแต่บัญญัติที่ตัวเองได้จำได้ไม่ลืมภาษาที่จะชื่อเรียกอันนั้นชื่อเรียกอันนี้พัฒนาหรือว่าทบทวนหรือว่าเจริญได้แต่แค่สลากยาทบทวนได้แต่สลากยาเนื้อยาไม่ได้รู้เรื่องเลยสภาวะไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่ผู้มากด้วยบัญญัติอาตมาใช้ภาษาไทยว่านักแต่งอันแรกเนี่ยนักเรียนเล่าเรียนได้เล่าเรียนได้ฟังได้ฟังไอ้ทีนี้คนที่สองนี่แสดงธรรมเป็นคนแสดงธรรมนะแสดงธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมาแต่ไม่รู้ความหมายด้วยปัญญาอันยิ่งผู้นั้นเรียกว่ามากด้วยบัญญัติ3ภิกษุทำการสาธยายทำตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารนะแล้วก็สาธยายทำก็คือเป็นคนลึกกว่าแสดงธรรมธรรมดาสาธยายทำอีกทั้งท่องสาธยายทำที่จริงก็หมายถึงท่องทวนเหมือนกับพวกท่องบนนะนะสวดมนต์น่ะพวกสวดมนต์สาธยายมนต์พวกสาธยายพวกนี้เนี่ยสวดเหมือนสวดมนต์นั่นน่ะพระอีกไม่ใช่แสดงธรรมแสดงธรรมนี่ใช้ปฏิภาณใช้ภาษาของตัวเองนะแต่ก็ระลึกเอาภาษาเหล่านี้มาขยายความเพราะงั้นพวกนี้จะเป็นนักแต่งหรือนักบัญญัติจะได้ภาษาใหม่เหมือนกันนะได้ภาษาใหม่ได้ความหมายใหม่เหมือนกันแต่เป็นภาษาสู่ภาษาอันที่2เดี๋ยววนไปสู่อันที่2เดี๋ยวมันจะแตกมันจะไม่เหมือนกันมันจะคล้ายกันกับอันที่3ประเดี๋ยวมันจะไปกับความเข้าใจความหมายกันปนเปกันอันที่สองนั่นเป็นผู้ที่แสดงธรรมด้วยแสดงธรรมด้วยคำที่ได้ยินได้เรียนมาคือก็เหมือนกับที่ธรรมะพุทธเจ้านี่แหละก็หัวข้อธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาบรรยายเองไม่ใช่สาธยายไม่ใช่สวดท่องทวนเอามาสาธยายแล้วก็พูดเองบรรยายเองขยายความหมายเองซึ่งพวกเรานี่เก่งอยู่ในประเภทที่สองนะเป็นนักแต่งไม่เลวเหมือนกันแต่งแล้วก็พยายามบัญญัติใหม่ภาษาใหม่อะไรใหม่นะเป็นผู้มากในบัญญัติลักษณะคำความโวหารลีลาอะไรต่ออะไรประกอบมามากก็มากในบัญญัติส่วนอันที่3นี้เป็นผู้สาธยายนี่คือการท่องทวนของพุทธเจ้าเนี่ยบทเก่าบทแก่บทอะไรต่ออะไรหรือว่าเอาคำของพุทธเจ้ามาท่องทวนนะมาท่องทวนหรือแม้จะพูดในผู้อื่นฟังก็ฟังเอาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาท่องมากให้คนได้รับรู้มากมีของพระพุทธเจ้ามากมีของตนเองน้อยนะถ้ามีของตนเองมากเรียกว่าผู้บัญญัติผู้มากไปด้วยบัญญัติเป็นนักแต่งเติมคนหนึ่งเหมือนกันนักแต่งนักแต่งเติมคนหนึ่งเหมือนกัน ส่วนผู้ที่เอาของพระพุทธเจ้าเข้ามาประกอบมากๆเนี่ยบรรยายก็ของพระพุทธเจ้ายืนยันหลักของพระพุทธเจ้าเอาตัวเองอธิบายน้อยนะผู้นี้ก็เป็นท่านเรียกว่าผู้มากไปด้วยการสาธยายหรือมากไปด้วยการสวดเรามาแปลสาธยายเป็นไทยเนี่ยว่าสวดผู้มากไปด้วยการสวดอาตมาก็เรียกเป็นนักภาษาไทยว่านักสวดเหมือนนักสวดสวดเก่งนะธรรมะของพระเจ้านี่สวดได้เป็นเล่มๆเอามาพูดภาษาของพระเจ้ามากมากได้มากๆท่องจำมาได้มากความรู้ของพระพุทธเจ้าภาษาคำความอะไรของพระเจ้ามากเป็นนักสวดนะและเป็นผู้ที่ได้แต่สวดและก็พยายามจะรึกถึงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสภาวะโดยภาคปฏิบัติโดยของจริงโดยสัจจะที่เป็นสาระสัจจะก็ระลึกไม่ถึงพยายามที่จะทบทวนแต่คำสอนที่เป็นบัญญัติภาษาหรือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นี้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้มากพวกท่องสวดท่องสาธยายสาธยายมนคนนี้จะสาธยายมนต์ได้เก่งก็คือท่องมนต์พระพุทธเจ้าได้มากท่องจำได้มากเสร็จแล้วเมื่อเวลามาพูดให้คนอื่นฟังก็เอาภาษาของพระพุทธเจ้านี่มาท่องมาสวดถ้าในระบบผู้ที่เป็นอย่างชนิดนักแต่งเติมหรือว่านักบัญญัติกับมาเป็นนักสวดเนี่ยสวดก็เก่งบัญญัติก็เก่งนะโอ้สองอันรวมกันนี่เป็นดังได้ดังได้ระลึกออกบ้างไหมว่าในทรงการศาสนานี่มีใครบ้างนะเอาคำของพระเจ้ายืนยันหลักการพระเจ้าก็เอาจำมาได้มากนะเก่งเขาเทียบกับพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ทีเดียวหรือว่าเป็นผู้ที่รู้จักบัญญัติภาษาของพระเจ้ามากและปฏิภาณของตัวเองบัญญัติก็เก่งด้วยเอาสองอันมารวมกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีมากในเมืองไทยหรือในวงการศาสนานะแม้แต่ในฝรั่งเองเก่งพระไตรปิฎกเคลื่อนที่บรรยายบัญญัติขยายความเก่งแต่ไม่รู้จักสภาวะไม่รู้จักแก่นเนื้อแท้ของสัจของปรมัตถ์ของปรมัตถสัจจะจิตเจตสิกไม่เก่งจิตเจตสิกไม่รู้กิเลสต่างๆอาการของกิเลสเป็นอย่างไรอย่างไรเป็นอริยสัจไม่รู้ไม่อาจจะรู้บ้างแต่ไม่เก่งเพราะฉะนั้นสาธยายอย่างไรเมื่อไรจะมาสาธยายจะมาสาธยายธรรมหรือว่าจะมาบรรยายมาแสดงธรรมเมื่อไหร่ก็ได้แต่อยู่ในเปลือกผิวของสมมุติสัจจะของบัญญัติของภาษาของตัวเองที่บัญญัติแต่งเติมแต่งเสริมขึ้นไปอีกด้วยเป็นพระธรรมกถึกที่แสดงธรรมเก่งนะเป็นพระธรรมกถึกที่แสดงธรรมเก่งแต่ศาสนาเสื่อมลงเพราะว่าเอาปฏิภาณของตนเองเอาความรู้ของตนเองบัญญัติภาษาสู่ภาษาขยายความอะไรไปมันจะออกนอกเรื่องไปหมดเลยเพราะสภาวะเพราะเรื่องราวของจิตเจตสิกกิเลสเนื้อแท้ของอริยสัจที่หมายเอาความสำคัญของจิตเจตสิกรูปนิพพานไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็เป็นตรรกศาสตร์หรือเป็นเรื่องที่ดลเดาไปได้มากนะผู้นี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เรียกว่าเป็นธรรมวิหารียังไม่ใช่ธรรมวิหารีเหมือนกันไม่ได้อยู่ด้วยธรรมดีไม่ดีเป็นผู้ผลาญธรรมะด้วยทำลายธรรมะด้วยระวังนะสี่เป็นผู้คิดพลาดไปในธรรมะตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเนี่ยพวกนี้พวกไม่ใช่พระธรรมวิหารไม่ใช่ธรรมวิหารีทั้งนั้นนะสี่นี่เป็นภิกษุคิดพลาดไปในธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแต่ก็ไม่รู้ความหมายอันยิ่งในธรรมด้วยปัญญานั่นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มากไปด้วยการคิดอาตมาก็เรียกว่านักคิดผู้นี้ก็เป็นผู้เหมือนที่อาตมาแสดงคนประเภทที่สองนักแต่งเติมอันนั้นนักแต่งอันนี้นักคิดคิดเติมคิดแต่งเสริมเข้าไปอีกถ้าสามอันนี้เลยนะรวมกันเข้าไปเลยเนี่ยบรรแล้วเลยทีนี้เป็นบัณฑิตเอกในโลกที่เขากำลังนิยมกันอยู่เดี๋ยวนี้เป็นบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญแต่ถูกหรือไม่ไม่มีใครเช็คถูกหรือไม่ เดี๋ยวนี้จะรู้กันยากแล้วเพราะผู้รู้เท่านั้นที่จะมาคานแยงที่จะมาจับผิดมุมเหลี่ยมผู้ใดยิ่งมีมิจฉาทิฏฐิยิ่งเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ยิ่งไม่มีสภาวะรองรับเลยยิ่งจะแต่งเติมยิ่งจะเป็นผู้มากไปด้วยการคิดนึกบัญญัติครบเลยนี่นักคิดนักบัญญัตินะนักสาธยายหรือนักสวดครบเลย3ตัวนี้นี่ยิ่งใหญ่ได้ในโลกทุกวันนี้แม้แต่มองไปในทางโลกที่คนในทางโลกเขาจะเป็นคนที่มีอย่างเงี้ยไม่เป็นหรอกทำไม่เป็นสภาวะเนื้อแท้ไม่ได้ไม่ได้จับต้องแม้แต่รูปธรรมเพราะฉะนั้นคนทุกวันนี้ที่ร่ำรวยมีอำนาจมียศศักดิ์ทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นคนในประเภทนี้แหละประเภทที่ถ้ารวมไปถึงข้อหนึ่งแล้วก็คือไม่ค่อยฟังธรรมเป็นพวกนักเรียนฟังแต่ว่าได้แต่ปัญญาได้แต่ภาษาฟังก็ได้แต่ภาษาเป็นนักเรียนต่อมาเป็นนักแต่งต่อมาเป็นนักสวดต่อมาเป็นนักคิดเพราะเรารวมกันหมดแล้วเนี่ยทั้ง4คนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกว่าเป็นธรรมวิหารีไม่เรียกว่าเป็นนักเป็นธรรมวิหารีนะแต่ว่าเราก็จะต้องเป็นนักฟังเป็นนักเทศหรือเป็นนักบรรยายหรือเป็นนักท่องทวนนักสาธยายอยู่เหมือนกันและแม้แต่เป็นนักคิดนะเป็นนักคิดไม่ใช่ถึงขั้นคิดพลาดแต่จะต้องพิจารณาเหมือนกันฟังแล้วต้องรู้จักมุมดีของทั้ง4อย่างนี้บ้างอันที่1เอาแต่เล่าเรียนภาษาบัญญัติปริยัติอันที่2ก็แสดงสิ่งที่เล่าเรียนด้วยเอาแสดงหรือพูดหรือสอนด้วยอันที่3เอาของพระพุทธเจ้าจำทบทวนหรือว่าท่องจำเอามาสาธยายเอาของพุทธเจ้ามากขึ้นเอาธรรมะหลักๆมากขึ้นเอาธรรมะหลักๆมากขึ้นมาสาธยายได้แต่สาธยายได้มากก็เป็นนักสาธยายถ้าเป็นนักแสดงธรรมก็เป็นนักแสดงธรรมที่สาธยายของพุทธเจ้าได้มากถ้าเป็นอย่างประเภทที่3ถ้าเป็นประเภทที่2ก็แสดงธรรมที่ของตัวเองมากหรือว่าของที่พูดภาษาอะไรมากๆเสริมข้อที่4นักคิดฟุ้งซ่านนะนักบัญญัตินักอะไรเข้าไปด้วยมาแล้วตอนนี้สมบูรณ์แบบเลยจะทำให้ศาสนาเสื่อมได้มากเลยแต่มุมดีมีดังที่อาตมาได้กล่าวแล้วนะมุมดีมีว่าก็ต้องพิจารณาต้องคิดต้องไตร่ต้องตรองต้องตรวจต้องทานสอบทานก็ธรรมะของพุทธเจ้าหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าก็สอบทานเป็นภาษาใหม่เป็นความหมายใหม่ในภาษาคนในภาษาสมัยนี้ด้วยจะใช้ภาษาอะไรมันตรงกับสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาวะอย่างเดียวเอาแต่เล่าเรียนตั้งแต่แบบที่1คนทั้ง4แบบนี้ท่านเรียกว่ามิใช่ธรรมวิหารีไม่ช่วยผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมทั้ง4ประเภทนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามระลึกสังวรให้มากเลยนี่มันละเอียดขึ้นนะฟังดีๆนะธรรมะที่อาตมาสาธยายเนี่ยไม่ใช่ธรรมะง่ายๆตื้นๆนะเพราะเราจะเป็นธรรมวิหารีเราจะต้องอยู่ด้วยธรรมอย่างได้สัดส่วนฟังธรรมไหมฟังแสดงธรรมไหมแสดงสาธยายธรรมไหมสวดท่องธรรมะไหมสวดท่องต้องพยายามอ่านตรวจทานนะอ่านพระไตรปิฎกเขาแต่ก่อนนี้เขาไม่อ่านแต่ก่อนนี้เขาสวดกันจริงๆมาเอาไปสวดทบสวดทวนเหมือนกับเขาสวดเนี่ยเรียกว่าสังคีติที่เขาสวดพระเขาสวดกันนี่นะพอทำวัดเย็นทำวัดเช้าอะไรก็มานั่งสวดวันนี้ก็เอาบทนั้นวันนี้ก็เอาบทนี้มาสวดซึ่งเราเองไม่ได้ทำเราถือซะว่ามันไม่ค่อยถนัดกันก็เลยไม่ค่อยทำพยายามตอนหลังๆนี่แม้แต่จะเอาบทอะไรมาเลือกมาบ้างน้อยๆนิดๆก็ไม่ค่อยไหวกันนะลำคาญกันอะไรไม่ติดไม่ต่อก็เลยไม่สวดกันสวดไปแล้วจะต้องใส่ทำนองไปอีกมันก็ ก็เดี๋ยวก็จะไปกันใหญ่แต่เราก็มีพยายามมีหลักการมีหลักฐานพระไตรปิฎกมีอะไรต่ออะไรไว้ให้นะให้อ่านให้ทบทวนให้ตรวจตราเพราะเราก็ที่ผู้ที่ตรวจตราพระไตรปิฎกอยู่ก็เลยเอาพระไตรปิฎกมายืนยันมาใช้เอามาสาธยายอาตมาเองอาตมาคงจะเป็นอาจารย์ที่ไม่คดีในการที่จะเอาพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกหรือว่าเอาพระไตรปิฎกมามากก็คงจะบกพร่องอันนี้หน่อยก็ขอให้พวกเราช่วยด้วยนะช่วยกันเสริมช่วยกันอ่านเอามาสาธยายกันเพิ่มเติมขึ้นเห็นเมื่อไรไม่เข้าใจไม่อะไรก็เอามาให้อย่างที่อาตมาอาศัยพวกเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เจอแล้วก็เอามาให้อาตมาอาตมาก็นำอันนั้นแหละมาขยายต่อมาอะไรต่อมาทำการขยายมาทำการยืนยันต่อเราก็ได้พระไตรปิฎกหรือว่าได้ตัวเนื้อภาษาของรากเงาเดิมถ้ายิ่งเป็นนักคิดนักฟุ้งซ่านนักบัญญัตินักอะไรต่ออะไรเติมแต่งไปด้วยเป็นที่ไม่ใช่ธรรมวิหารีประเภทที่4ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ตัวที่ต้องพิจารณาต้องคิดต้องทบต้องทวนต้องตรวจต้องตราเนี่ยอยู่เรื่อยๆเป็นการสังวรแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยมันก็ดีเราก็ต้องรู้จักมุมดีของทั้ง4ความหมายนี้ด้วยและเราก็ต้องใช้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าพอว่ามีแต่อย่างนั้นอย่างนั้นเด่นไปในอย่างไหนหรือเอามารวมกันแล้วก็ออกนอกเรื่องนอกสาระสัจจะไม่มีสภาวะไปกันใหญ่เลยเลอะเทอะใหญ่เลยไปไม่รอดนะเพราะอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยอาตมาว่าได้ทำอย่างพอเหมาะพอดีได้ทำอย่างที่พยายามที่จะทำนะแม้วันนี้ที่จริงอาตมาก็ตั้งใจจะเอาพระไตรปิฎกมาอธิบายต่อแต่ว่าไม่ได้ถือติดมือมาก็เลยไม่เป็นไรเอาที่มีอะไรแต่ที่คิดว่าจะอธิบายสู่พวกเราฟังที่โน้ตไว้นี่มาอธิบายต่อก็แล้วกันก็เลยถึงควักออกมาอธิบายอย่างที่กล่าวอยู่นี่นะกำลังสาธยายอยู่เนี่ยทีนี้เราก็มาเน้นในคำว่าธรรมวิหารีผู้เป็นอยู่ด้วยธรรมและผู้ดำเนินชีวิตคตะคตโตไปด้วยธรรมนี่จะเป็นทุกขโตดำเนินไปไม่ดีดำเนินไปทางที่เสื่อมที่เสียที่ผิดที่พลาดหรือจะเป็นสุขโตดำเนินไปดีนะเรามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมตื่นเช้ามาก็สวดท่องมนต์ท่องทวนอย่างน้อยก็ทำจิตใจของเราให้ทบทวนระลึกซึ่งนำพาจิตใจเราดีเหมือนกันอย่างน้อยเป็นสมาธิและเราก็ได้ระลึกถ้าเผื่อว่าเราสังวรหรือว่าเราได้พิจารณาร่วมไปด้วยว่าเราท่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าทุนท่องคุณความงามความดีเป็นปนามคถามหากาลุนิโกนาโถก็ตามหรือว่าแม้แต่ปะหุง8ก็ตามอะไรนี่เราสวดท่องๆอยู่แค่นี้ก็ตามเราก็ระลึกให้เห็นให้เข้าใจว่าเราเองเราได้พึ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีความดีงามมีสิ่งวิเศษอะไรต่ออะไรบ้างเราได้ดิบได้ดีได้เป็นสุขรู้ผลว่าเราผลสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นของวิเศษเป็นเรื่องวิเศษเป็นยิ่งกว่าทรัพย์มหาทรัพย์ที่เราได้มาอย่างน้อยเราได้ศรัทธาทรัพย์อริยทรัพย์ที่ได้อาสาทยายไปแล้วได้ศรัทธาได้เชื่อเปลี่ยนความเชื่อจากโลกียะไปเชื่อลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมเราก็เข้าใจถูกต้องเข้ามาว่าเรามาเชื่อว่าเออมาอย่าไปติดยึดลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเลยเป็นที่พึ่งมันไม่ได้เป็นที่พึ่งอันวิเศษอันเกษมอะไรหรอกเราก็ได้เชื่อถือมาทางนี้มากขึ้นมามีศีลเป็นทรัพย์ศีลปฏิบัติแล้วขัดเกลาจะกายวาจาใจขัดเกลาไปเรื่อยๆได้เท่าที่เราได้เราก็จะเกิดปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือสัทธินทรีย์ศรัทธาพละศรัทธาผลขึ้นมาเรื่อยเชื่อเป็นตัวมีศีลนี่แหละจึงเสริมความศรัทธาให้บริบูรณ์ในองค์นั้นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมีศีลกำกับมาเรื่อยมีพระหูสูตรเสริมเติมเนี่ยพยายามที่จะสอนคุณให้หรือว่าแนะนำการหรือปฏิบัติให้เกิดพระหูสัจจะพระหูสูตรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยเสริมสัจจะความจริงเสริมความรู้ไม่ใช่รู้แต่บัญญัติไม่ใช่ผู้มากโดยบัญญัติไม่ใช่ผู้สาธยายไม่ใช่ผู้มากโดยสาธยายผู้คิดฟุ้งซ่านหรือผู้มากโดยการเป็นนักเรียนมากโดยปริยัติมากโดยนักเรียนเป็นนักเรียนเรียนรู้ฟังภาษาสุตตะเคยะไวยากรณะอะไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงได้แต่ ตำราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่นะนวังคสัตถุศาสตร์เนี่ยที่เป็นพวกสุตตะเคยะเวยกรณะคาถานิทานคาถาชาตกะนิทานอิติวุตกะเวทละพวก9อย่างนี่เข้าไปเรียกแต่ในพระไตรปิฎกหมวดนั้นหมวดนี้ชื่อว่าคาถาหมวดนั้นหมวดนี้ชื่อว่าชาดกหมวดนั้นหมวดนี้ชื่อว่าเวทละหมวดนั้นหมวดนี้ชื่อว่าอิติวุตกะอะไรพวกนี้เขาก็ไปตราอยู่ในแต่ตำราหมวดนั้นแบ่งพระไตรปิฎกนี่อันนี้เรียกว่าสุตตะอันนี้เรียกว่าเคยะอันนี้เรียกว่าเวยกรณะอันนี้เรียกว่าชาตกะชาดกอันนี้เรียกว่าคาถาอันนี้เรียกว่าอิติวุตกะอันนี้เรียกว่าอะไรอย่างนี้เขาก็ได้แต่ภาษานั่นอย่างนั้นจะไปเจาะหาเนื้อความหมายของสุตตะมันอะไรอย่างที่อาตมาเคยสาธยายมานะสุตตะอะไรเคยะคืออะไรคาถาคืออะไรเวยกรณะคืออะไรอิติวุตกะคืออะไรอธิบายเหล่านั้นเจาะลงไปถึงสภาวะเขาจะไม่ฟังเลยเขาหาว่าอาตมาอธิบายนวังคสัตถุศาสตร์นี่ออกนอกลู่นอกทางด้วยซ้ำอย่างนี้จริงๆเพราะพวกนี้ก็จะเรียนแต่ภาษากันอย่างเงี้ยไปเรื่อยแต่ทีนี้พวกเรามาเรียนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเรามีการปฏิบัติจะเกิดทรัพย์อย่างที่กล่าวเชื่อแล้วก็มีสิ่งที่เป็นสภาวะรองรับขึ้นมามีศีลปฏิบัติศีลเป็นอริยกัตตศีลเจริญด้วยอธิศีลขึ้นเรื่อยๆมีการขัดเกลาศีลนี่เป็นบทบาทขัดเกลาจางคลายได้จริงมีปัญญามีพระหุสูตรมีพระหุสัจจะเห็นความจริงที่กว้างขวางขึ้นด้วยเนื้อหาสาระของพระหุสัจจะเสร็จแล้วเราก็สาธยายได้หรือสวดได้ท่องได้หรือว่าบรรยายได้เป็นพระธรรมกถึกบริบูรณ์ด้วยองค์ของศรัทธานี่จะเป็นพระธรรมกถึกขึ้นยิ่งแก้วกล้าในบริษัทของพวกเราจนกระทั่งแก้วกล้าแสดงธรรมกับบริษัทที่กว้างขึ้นข้างนอกขึ้นไปด้วยแก้วกล้าแสดงธรรมต่อบริษัทแล้วก็ทรงวินัยทรงนัยยะอันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆวินัยแท้วินัยที่เป็นหลักบัญญัติเพื่อให้ไม่ให้ละเมิดถ้าละเมิดแล้วอาบัติก็ตามก็ทรงขึ้นรู้หลักเกณฑ์ของหลักเกณฑ์นิติธรรมนิติธรรมหรือนิติศาสตร์หรือวินัยหลักเกณฑ์มากขึ้นแล้วก็รู้ทั้งธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นนัยยะอริยวินัยอริยธรรมเป็นทรงวินัยเพิ่มขึ้นมีนัยยะที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จแล้วจิตใจก็เป็นผู้ยิ่งยินดีในความสงบความสงบของพุทธเจ้าเลยนะนี่เป็นทรัพย์ที่มันเป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นเป็นพระธรรมกถึกก็ดีมีศีลก็ดีพระหุสัจจะหรือพระหุสูตรเพิ่มเติมก็ดีก็ในยะอย่างที่อาตมาขยายความเนี่ยมีทรัพย์พวกนี้เสริมขึ้นมีทรัพย์ที่เป็นศรัทธาเป็นศีลเป็นจาคะหรือเป็นหิริโอตปะมีความละอายต่อโลกียะละอายต่อบาปที่เรายังเป็นยังมีเราละอายที่เรายังเป็นโลกียะเรายังอายที่เรายังเหมือนคนโลกโลกมากหรือน้อยเหลือน้อยก็ตามเหลือมากก็ยิ่งอายมากอ่ะละอายจริงๆนะจนกระทั่งโอตตัปปะเกรงกลัวว่าที่จะไปเป็นอย่างนั้นไม่เอาแล้วเชื่อโลกียะเผ่าพันโลกียะเราจะมาเป็นเผ่าพันโลกุตระเชื่อโลกุตระทรัพยากรอย่างนี้ทรัพย์ของตนของคนสมบัติของคนอันนี้เป็นอริยะสมบัติเป็นเทวสมบัติเป็นสมบัติความเป็นเทวดาสมบัติที่เป็นเทวดาแท้นะเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปไปหาเทพชั้นสูงไปเจริญทางจิตนั่นเองเทวดาก็คือจิตที่เจริญจิตที่สูงจิตไม่ใช่จิตตกต่ำที่เป็นจิตชาวนรกจิตชาวนี่เป็นจิตชาวสวรรค์ที่แท้เป็นเทวดาจริงมีรีมีโอตปามีจาคะมีการสละออกได้จริงๆตั้งแต่ของหยาบตั้งแต่เรื่องหยาบมีสละออกมีทานวัตถุทานอภัยทานธรรมทานเสริมซ้อนเป็นพระธรรมกถึกที่ยิ่งที่ใหญ่จริงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยินดีในความสงบในจุดสงบยิ่งแสดงธรรมก็ยิ่งได้ประโยชน์ด้วยจะแสดงธรรมหรือจะสาธยายธรรมหรือจะพิจารณาธรรมคิดไม่ฟุ้งซ่านพิจารณาธรรมก็ดีได้เป็นครูเป็นนักเรียนในวาระที่พวกคุณเป็นนักเรียนคุณก็เป็นนักเรียนในวาระที่อาตมาฟังธรรมแต่ละท่านแต่ละท่านแสดงบ้างแม้แต่พวกคุณจะแสดงธรรมจะพูดอะไรอะไรบ้างอาตมาก็ฟังได้นะฟังเป็นนักเรียนเราก็เป็นนักเรียนที่ดีได้เป็นครูก็เป็นครูที่ดีได้สาธยายได้จริงๆยิ่งสาธยายด้วยฟังก็มากสาธยายเองก็มากแล้วก็ไม่ใช่สาธยายหรือว่าฟังมากอย่างโง่ๆฟ ังมากยังเป็นนักฟังที่ดีได้ประโยชน์เกิดปัญญาอันยิ่งขึ้นมาทุกทีสาธยายก็เกิดปัญญาอันยิ่งขึ้นมาทุกทีแล้วก็สละยิ่งฟังธรรมก็สละได้ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้จะบรรลุธรรมก็คือสละทั้งนั้นแหละออกเนกขัมมะฟังธรรมอย่างผู้ที่เป็นเนกขัมมะฟังธรรมอย่างเป็นผู้ได้ออกจากความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างออกจากความเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราได้แต่ยึดเราได้แต่เป็นเราได้แต่มีมาเพราะฉะนั้นเรามาแสดงธรรมก็ดีฟังธรรมก็ดีสาธยายธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ตามก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดญาณปัญญาอันยิ่งว่าโอ้เราต้องจาคะเราต้องเนกขัมมะเราต้องทานเราต้องออกเราต้องหมดตัวหมดตนหมดความติดยึดแต่ก็ไม่งมงายไม่โง่เง่าจนกระทั่งว่าแล้วเราเป็นโง่เง่าสุดเป็นไม่เป็นไม่มีอย่างสุดโต่งมันก็เป็นก็รู้สมมุติสัจจะว่าปัจจุบันธรรมนี่เราเป็นอะไรเป็นอะไรก็ต้องเป็นให้ดีเป็นให้แข็งแรงเป็นให้มั่นคงภาษามันไม่มีภาษาจะพูดแล้วเราจะต้องวางแต่เราก็จะต้องเป็นจริงเป็นคนที่มีหลักแข็งแรงอยู่ในสิ่งที่เราวางเราไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของเราแต่เราต้องเป็นนั่นไม่เป็นเราเป็นของเราแต่เราต้องเป็นอันนั้นให้แข็งแรงมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วนะแล้วต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยสิ่งที่เป็นคุณค่าในปัจจุบันธรรมนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นเราไม่เป็นพ่อค้าเพราะพ่อค้านี่ก็เป็นผู้ที่ค้าขายอย่างโลกเลยนะค้าแล้วก็แลกเปลี่ยนกลับคืนมาเป็นของตัวเองกำไรของเขาก็คือจะต้องได้มากๆเราไม่เป็นน่ะแต่เราก็ต้องเป็นพ่อค้ากลับกันว่าเอากำไรหรือเอามาให้แก่ตัวเองมากไม่เอาเป็นพ่อค้าที่จะให้ได้มากๆอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักสร้างอะไรก็แล้วแต่เราเป็นนักบรรยายธรรมเราเป็นครูจะต้องไม่เป็นครูจะต้องไม่หลงอัตตามานะว่าฉันใหญ่ฉันรู้ฉันสอนฉันเป็นผู้ที่ให้แก่เธอนะให้แก่คุณมีบุญมีคุณนะเราไม่เราเป็นครูแต่เราก็ไม่เป็นครูเราพยายามวางความเป็นครูแต่เราก็จะต้องเป็นครูให้เก่งฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็หูหักไปก่อนก็แล้วกันต้องเป็นพระธรรมกถึกเราต้องเป็นครูครูทั้งแสดงภาษาครูทั้งปฏิบัติความจริงพฤติกรรมของกายพฤติกรรมของวาจาแม้กระทั่งตัวใจนี่แหละเป็นตัวจริงใจต้องจริงต้องตรงให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราต้องรู้ว่าชีวิตเรายังมีชีวิตนี่เราจะต้องมีเครื่องอาศัยวิหารีธรรมวิหารีจะต้องเป็นผู้อาศัยเป็นผู้ที่ยังอยู่วิหาระวิหารีเป็นผู้ยังอยู่อย่างยิ่งเราต้องรู้ว่าความที่เรายังตั้งอยู่เรายังไม่ตายนะเมื่อไม่ตายเราก็จะต้องมีต้องเป็นแต่มีที่เป็นนี้เป็นสัจจะอันนึงที่เรียกว่าสมมุติเท่านั้นแต่เราต้องเป็นให้แข็งแรงให้มั่นคงให้เป็นจริงๆแสดงอะไรก็จริงเป็นอะไรอยู่ก็เป็นให้จริงแต่ในใจลึกๆนั้นอันนั้นจะจริงอย่างไรจะมีอย่างไรจะแข็งแรงอย่างไรจะสมบูรณ์มีประสิทธิภาพอย่างไรมันก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้อย่าไปทำใจยึดมั่นถือมั่นถมเข้าไปในอันนั้นเท่านั้นนี่เป็นตัวลึกซึ้งของธรรมวิหารีต้องจาคะต้องสละออกหมดนี่ตัวจาคะนี่คำง่ายๆนะสละออกแต่ในขณะสละออกนั่นแหละเราก็ยิ่งต้องเป็นอันนั้นให้จริงให้มั่นคงให้แข็งแรงเพราะต้องเป็นอันนั้นใช้อันนั้นถ้ายิ่งเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เป็นตัวเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยิ่งต้องทำมันน่าคิดนะสมณะหรือภิกษุหรือพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านห้ามค้าขายห้ามขุดดินฟันหญ้าปลูกผักปลูกพืชให้เด็ดห้ามเด็ดด้วยทั้งที่เรากำลังมาเน้นสัมมาอาชีพจะต้องเป็นนักกสิกรรมแล้วก็จะต้องทำงานค้าขาย ซึ่งเป็นวรรณสูตรกับวรรณแพทย์นะห้ามเลยนะแต่เราต้องมาเน้นเพราะว่าอันนี้เป็นหลักของชีวิตนะต้องพึ่งต้องอาศัยนะต้องเป็นต้องมีนะนี่แหละมันร้ายแรงถ้าคนที่ไม่เชี่ยวชาญไม่เก่งจริงๆว่าเป็นสมณะเนี่ยอย่าพึ่งแอคเป็นนักค้าอย่าพึ่งแอคเป็นนักกสิกรรมเพราะงั้นพระทุกวันนี้เนี่ยเป็นพระนักค้าขายกับพระนักทำเกษตรเดี๋ยวนี้โด่งดังอยู่เดี๋ยวนี้แต่พระนักบริหารก็มีจริงถ้าพระนักบริหารนี่นะก็มีจริงแล้วก็ได้บริหารยิ่งใหญ่เลิศเลออยู่นี่อันนี้ไม่ต้องพูดรู้ดีเพราะเขาแบ่งชั้นวรรณะเอาไว้ว่านักบริหารก็เป็นวรรณะกษัตริย์กับวรรณะพราหมณ์นี่ยิ่งใหญ่ได้เปรียบวรรณะพราหมณ์ก็เอเตนั่งยันเตเอาเปรียบเอารัดอยู่เรียกว่าบาปให้แก่ตัวเองโดยที่เรียกว่าไม่ทำงานแม่บริหารก็ไม่ทำนะสมณะที่ยิ่งไม่แท้นะก็จะนั่งเอเตใครก็มากราบมาเคารพเฉยๆก็สมณะนี่รอกราบอย่างเดียวอ่ะบริหารก็ไม่บริหารเรื่องการค้าการขายการจำหน่ายจ่ายแจกก็ไม่พูดเรื่องจำหน่ายจ่ายแจกไม่เป็นเลยไม่มีวิธีการจำหน่ายจ่ายแจกเลยสร้างเหรอวรรณสูตรเหรอยิ่งมืดหน้าเลยอย่าไปพูดเลยสร้างอะไรไม่เป็นใหญ่เลยนี่สมณะเดี๋ยวนี้ภิกษุเดี๋ยวนี้หรือพระเดี๋ยวนี้แล้วเขาเคารพนับถือกันนั่นน่ะคือแบบฤาษีไปใหญ่เลยไม่แท้อย่างยิ่งเลยแต่ในพุทธศาสนานี่เขาก็เคารพนับถือกันไม่ต้องพูดศาสนาอื่นเขานับถืออยู่แล้วนั่นแล้วก็นึกถือว่าวรรณะสมณะพราหมณ์วรรณะสมณะพราหมณ์ได้แต่เดินย่างไปมาไม่ทำอะไรหรือไม่ในคนนางไม่ไปไหนมาไหนมากด้วยซ้ำหรือไปก็ไปอย่างประเภทที่เราไม่เอาอะไรเลยเดินมันตลอดรอบโลกเดินเอาแต่เดินไม่รู้บริหารข้าก็ไม่บริหารนะจำหน่ายจ่ายแจกจัดแจงให้มีวิธีการจำหน่ายจ่ายแจกนี่แหละคือมันแย่งกันคนในโลกนี่มันแย่งกันเพราะฉะนั้นต้องวรรณะแพทย์หรือวรรณะจำหน่ายจ่ายแจกนี่ต้องสำคัญเพราะเราจะต้องเป็นทั้งนักบริหารสมณะก็เป็นทั้งนักบริหารและท่านกันวินัยเอาไว้ว่าระวังเรื่องการแจกตำแหน่งแจกจ่ายการค้ากับการสร้างโดยตรงเลยพระห้ามซื้อห้ามขายพระห้ามไม่ให้แม้แต่เป็นเด็ดใบไม้ใบหญ้านี่ไม่ได้ในศาสนาพุทธนี่นะมีบอกไว้ว่าผู้ที่หลงไปหาอาจารย์นี่ออกป่าออกเขาออกถ้ำนะไม่มีตะกร้าไม่มีเสียมไปด้วยนะคนแรกเนี่ยเคร่งครัดไม่มีตะกร้ามีไม่มีเสียมหรอกแต่ออกป่านะเคร่งครัดถึงขนาดไม่เด็ดใบไม้ใบหญ้ากินนะเก็บผลไม้หล่นกินเป็นอาหารคอยอาจารย์หาอาจารย์นั่นเป็นการแสวงหาที่ผิดแสวงหาออกป่าเก็บผลไม้กินเป็นอาหารแสวงหาอาจารย์ยังไม่ถึงขั้นเอาเสียมเอาตะกร้าออกป่าออกนั่นแล้วนะนี่เป็นความเสื่อมประเภทที่หนึ่งดีนะเป็นคนเคร่งครัดนะแม่อยู่ในศีลในธรรมไม่เด็ดใบไม้ใบหญ้าไม่เด็ดผลไม้กินเองคอลอยมันหล่นโอ้ปุ๊กหล่นแล้วได้กินทำไมหล่นก็นอคอยนั่นน่ะเด็ดไม่ได้ผิดศีลผิดวินัยอาบัติโอ้เคร่งนี่ความเสื่อมประการที่หนึ่งแล้วก็เข้าใจพาซื่อว่าออกป่าไปหาอาจารย์ที่ในป่าผิดอาจารย์ของพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในป่าพระอรหันต์เจ้าพระพุทธเจ้าส่งเข้าป่าหรือส่งเข้าเมืองส่งเข้านิคมองค์สิบองค์แรกส่งเข้าเมืองนั่นคืออาจารย์60องค์แรกเป็นอาจารย์ของศาสนาพุทธส่งเข้าเมืองไม่ได้ส่งออกป่าเพราะไปมัวงมหาป่าก็ไปเจอฤาษีหมดถึงได้เป็นอาจารย์ได้อาจารย์เป็นฤาษีหมดเลยศาสนาพุทธจึงเสื่อมตั้งแต่ประเด็นแรกเลยเพราะไปแสวงหาอาจารย์คือจะต้องไปหาในป่านู่นจะเป็นอาจารย์นะยิ่งพระโพธิรักษ์นี่ออกมาอยู่เมืองเลยนี่ทำไมไม่ไปหาเกาะแก่งเอาเองโอ้โหป่าเยอะแยะเลยน้ำตกน้ำปลากันไม่ต้องมานั่งสร้างเสียเงินเสียทองโอ้มานั่งสร้างต้นหมากรากไม้มานั่งสร้างอะไรทำไมป่าก็มีต้นไม้มีตําเขาน้ำตกแกร่งหานมีเพราะงั้นผู้ที่ยังไม่เข้าใจทิศทางเนี่ย อาตมาไม่สาธยายต่อนะว่าความเสื่อมที่ว่าพระออกป่าไปหาอาจารย์เก็บผลไม้หล่นนะหนักกว่านั้นถือเสียมถือตะกร้าออกไปก็นึกว่าพระอาจารย์อยู่ป่าอีกแหละถือเสียมถือตะกร้านี่ศีลชักแย่แล้วเนี่ยขุดกินเด็ดกินแล้วคนถือเสียมถือตะกร้าไม่ต้องห่วงว่าไม่เด็ดหรอกก็ขุดนะขนาดละขั้นขุดแล้วไม่ต้องห่วงอะนะถือเสียมถือตะกร้าตะกร้านี่ก็ไปเด็ดมาใส่ตะกร้ามากินไงเสียมก็ถือไปขุดด้วยนะเอาละสาธยายจบกันแล้วกันมี4ประเภทประเภทอีกประเภทนี่ประเภทป่าส่วนนี้3ประเภทที่3เนี่ยประเภทเมืองยังดีนะออกเมืองนี่ยังถูกนะแต่ก็นั่นแหละเมืองก็ไม่ได้นั่นอะไรออกเมืองมาก็เป็นพระที่ อะไรอันที่3เนี่ยอันที่4นั่นน่ะไปอยู่ในทาง4แพร่งแล้วก็สร้างมุกสี่ด้านบูชาไฟบูชาไฟขออภัยอันที่3เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าเมืองบูชาไฟหาอาจารย์ก็ได้แต่สวดมนต์นอนวอนบูชาธูปเทียนเผาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเป็นพระบ้านพระบ้านมีโบสถ์มีโบสถ์เล็กๆยังไม่สี่ด้านยังไม่มุกสี่ด้านนะยังไม่มุกสี่ด้านและยังไม่หาทางที่อยู่ในทางสี่แพร่งหรอกนะแค่นั้นเนี่ยบูชาไฟใครมาก็เอาสอนแนะนำอะไรต่ออะไรเป็นอาจารย์ทางบ้านเป็นพระบ้านไม่ใช่พระป่าอันนี้พระบ้านแล้วก็หากินหรือมีชีวิตอยู่โดยที่คอยหาอาจารย์ด้วยไม่มีอาจารย์ที่แท้จริงก็แสวงหาอาจารย์ยังดีนะยังมีลึกๆกว่าแสวงหาอาจารย์แสวงหาอาจารย์แต่ตัวเองก็ดีไม่ดีตัวเองหลงตัวเองเป็นอาจารย์ไปซะเลยแล้วก็นะมีบูชาไฟนะบูชาไฟมีไฟประเภทที่4นั้นหนักเหมือนกับออกป่ามีตะกร้ามีเสียมไปเลยประเภทที่4ก็เหมือนออกป่าประเภทที่2อันนี้ก็ประเภทที่2ในบ้านตอนนี้ก็เป็นผู้ที่อยู่ในทาง4แพร่งสร้างมุก4ด้านบูชาไฟคอยอาจารย์หาอาจารย์คือครบครันเลยเนี่ยนี่ครบครันคือสร้างโบสถ์วิหารสร้างอารามที่ดักคนเลยมุก4ด้านในหมายคําว่าใครมาทิศไหนก็รับเข้าวัดฉันหมดเสร็จแล้วก็พาบูชาไฟอยู่ในทางสี่แพร่งก็หมายความว่าอยู่ในทางที่ชุมชนตรงกันข้ามกับป่าอยู่ในย่านที่จะมีคนอุดมสมบูรณ์มีคนมากนี่เป็นความเสื่อมสี่ประเภทของศาสนาพระพุทธเจ้านะเป็นความเสื่อมทีนี้มันใกล้กันนะคล้ายกันนะอย่างเรานี่โอ้โหนี่กำลังจะสร้างมุกสี่ด้านแล้วก็มาอยู่ในทางสี่แพร่งเพราะว่าเราไม่ได้เข้าป่าเข้าเขาเขาทำแต่ถูกพระพุทธเจ้าว่าอาตมาเป็นอาจารย์ที่ออกหมู่บ้านออกเข้านิคมเป็นอาจารย์ที่ออกหมู่บ้านถูกแล้วนะอันที่หนึ่งอาตมาไม่ได้พาเราไม่ได้พาสมณะนั้นไปทำเกษตรโดยตรงลงมือทำเหมือนกับอย่างที่แม่ได้สายทางเถรสมาคมเนี่ยเขาจ้องจ้องชูเชิดผู้ลุยเลยนะทำเกษตรเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ก็มีพระที่เป็นพระเคร่งครัดอยู่เหมือนกันอย่างสายสัจจะโรกุตละสายนั่นน่ะทำไร่ทำสวนปลูกมะละกอแจกปลูกกล้วยแจกทำกินกันเองเลยค้าขายไปเลยทำป่าทำเขาทำอะไรต่ออะไรไปเองแล้วก็มีศาสนาที่เป็นมหายานก็ทำสวนทำไร่ทำอะไรทำมาหากินเองเลยเหมือนกันเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่เสื่อมที่ไม่อยู่ในหลักในรอยแล้วนะแต่พระอยู่บ้านนี่แหละเยอะบูชาไฟบูชาไฟนี่แหละเยอะสร้างมุกสี่ด้านอยู่ในทางสี่แพร่งนี่เยอะทีนี้อาตมาพาพวกเราทำเนี่ยนะไม่ได้ส่งเสริมที่จะให้พระไปเป็นเกษตรกรไม่ได้ส่งเสริมให้พระไปเป็นพ่อค้าหรอกนะอาตมาก็สอนคารวะให้คารวะนำพาทำแต่ก็พยายามให้พระนั้นเรียนรู้ทุกอย่างบอกแล้วว่าเราไม่เป็นพ่อค้าแต่เราก็ต้องเป็นพ่อค้าเราไม่เป็นนักเกษตรไม่ได้เป็นนักปลูกเป็นนักเป็นเกษตรกรแต่เราก็ต้องเป็นเกษตรกรนักรู้ที่จะต้องรู้ไม่ใช่ลงมือแต่เราต้องเข้าใจจริงๆทีนี้จะเข้าใจเนี่ยมันก็ได้ทั้งบุญบารมีเก่ากับบุญบารมีใหม่ถ้าเราเคยเป็นชาตินี้ไม่เคยเป็นคุณก็ต้องเป็นมาแต่ชาติก่อนคนนั้นก็จะได้ถ้าแม้ไม่เป็นมาแต่ชาติก่อนคุณก็ต้องมาศึกษาชาตินี้เท่าที่คุณศึกษาได้เพราะฉะนั้นพระบางรูปไม่มีบารมีมาแต่เดิมนี่นะเป็นนักเกษตรเก่ามาแต่ชาติปางก่อนก็ไม่ค่อยจะเก่งอ่ะถ้าจะเป็นนักเกษตรกรก็จะเก่งเข้าใจพูดปั๊บประเดี๋ยวมันจะมีปฏิภาณปัญญามันจะมีอะไรลึกรู้นะเป็นนักค้าขายมาแต่เก่านะก็จะเป็น นะเป็นเนื้อเป็นหาอะไรของเราอยู่ในตัวอาตมาว่าอาตมานี่ไม่มีปัญหาอะไรแม้ชาตินี้อาตมาก็ไปบ้างตามกระแสของวิบากมีเป็นอาตมาบอกแล้วอาตมาเป็นเด็กเลี้ยงงูเลี้ยงควายนะอาตมาเป็นนักฆ่าอาตมานี่ก็ฆ่าแต่เด็กๆเท่านั้นทำแต่เด็กๆโตมาไม่ได้ทำอ่ะเป็นนักฆ่าต่อมาก็มาเป็นนักผลิตแล้วก็มาเป็นนักบริหารนะมาเป็นนักบริหารที่จริงอาตมาก็เป็นมาทุกอย่างแหละไม่รู้กี่ชาติมาแล้วมันก็มีตามบุญตามบารมีตามวิบากนะแล้วเราก็จะทำตามที่เราทำอาตมามาฟื้นฟูนะเนี่ยอาตมาเอาตัวอย่างที่ตัวอาตมาเองแต่ละผู้แต่ละคนของท่านแต่ละท่านก็เหมือนกันผู้ใดถนัดเรื่องไหนผู้ใดมีบารมีมีวิบากที่ได้สั่งสมมาไหนก็จะมีพรสวรรค์หรือมีอนันต์อนันต์ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอันอื่นเราจะได้เป็นพระหรือเป็นสมณะที่สามารถที่จะอธิบายหรือว่าบรรยายหรือว่าช่วยเหลือความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆนานาแก่ผู้อื่นได้มากขึ้นถ้าไม่ฉะนั้นมันก็ไม่รอบมันก็ไม่กว้างอาตมานี่จะต้องรู้รอบรู้กว้างรู้อะไรมากๆรู้อะไรเยอะๆด้วยจริงๆถ้าไม่ฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลไม่สามารถที่จะนำพาให้มันครบวงจรได้จริงๆแล้วอาตมาสามารถที่จะเป็นนักบริหารอันนี้พวกคุณต้องเชื่อเพราะว่าอาตมาบริหารเสือสิงห์กระทิงแรดระดับพวกลูกพวกคุณนี่นะไม่ใช่เสือสิงห์กระทิงแรดธรรมดานะพวกคุณนี่เสือสิงห์กระทิงแรดประเภทเขาทองเขี้ยวทองนะข้างนอกนะแค่เขาตะกั่วเขี้ยวตะกั่วเท่านั้นนะข้างนอกอ่ะแค่เขาตะกั่วเขี้ยวตะกั่วเท่านั้นนะมันซ้อนนะมันซับซ้อนซ้อนเชิงพวกนั้นเอาลาบเอายศเท่านั้นเป็นเครื่องประกอบแต่พวกเรานี่เอาธรรมะเป็นเครื่องประกอบนี่นะแล้วซ้อนซับซ้อนนะมีอัตตามานะซ้อนยิ่งใหญ่ข้ายิ่งละได้ข้ายิ่งมีเขี้ยวสูงมีเขาแหลมมีเขาทองมีเขี้ยวทองยิ่งซับซ้อนนะแล้วหลงอัตตามานะซับซ้อนแล้วยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้ตัวอัตตามานะอัตมาถึงพยายามสอนพวกเรานี่มันเป็นภาวะซับซ้อนที่ตีกลับที่บรรยายยากที่สุดเลยสภาวะต้องอาศัยถ้าไม่มีสภาวะยิ่งไปได้ยากมากเลยเพราะพวกเราที่ยิ่งปล่อยปละละเลยไม่ทบทวนบัญญัติภาษาไม่ฟังธรรมไม่ฟังสาธยายเพิ่มเติมนะบางคนก็เลยหนักเน้นว่าแค่นี้เอาแต่งานแต่การทำแต่งานแต่การแล้วก็ไม่ใยดีกับธรรมะอะไรต่างๆนานามันจะไปไม่รอดนะและเราก็จะต้องมีสัมมาอาชีพที่สมบูรณ์ครบวงจรนะตามที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้นะหลักใหญ่ไม่ออกไปนอกหลักมรรคองค์8จะต้องเป็นผู้ที่ลึกซึ้งด้วยตักกะวิตกะสังกัปปะและจะต้องมีจิตที่อัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาต้องคล่องแคล่วด้วยวจีสังขาราคล่องแคล่วด้วยคำพูดภาษาคล่องแคล่วด้วยเรื่องราวของสังขารจะต้องคล่องแคล่วด้วยเรื่องราวของสังขารวจีนี่มันแปลว่าสังขารแปลว่าเรื่องราวด้วยนะไม่ใช่แปลว่าภาษาคำพูดเท่านั้นคำพูดก็ต้องแคล่วคล่องปรุงได้เก่งปรุงภาษาได้เก่งปรุงเรื่องราวได้เก่งปรุงด้วยสังกัปปะนั่นแหละตัวตรรกวิตกะนึกคิดแล้วก็ต้องมีหลักจิตที่มั่นคงแน่แนบแน่นเป็นสมาธิต้องมีทั้งจิตนี่มีสองหลักสมถะหรือสมาธิที่มั่นคงกับจิตที่คิดแววไวมุทุภูตธาตุเนี่ยมุทุภูตธาตุจะต้องมีธาตุทั้งสองธาตุที่แววไวและธาตุที่หนักแน่นคือละได้ตัดได้ดับได้แข็งแรงซ้อนอยู่ในสองส่วนเสร็จแล้วเราก็เสริมสังกัปปะนี่ดีขึ้นวาจาก็จึงดีขึ้นกรรมการกระทำทางกายหรือการกระทำทุกอย่างจึงดีขึ้นแล้วก็ประกอบการงานเรียกว่าอาชีพประกอบการงานประกอบอาชีพเราก็มีอาชีพเพิ่มเติมขึ้นซึ่งอาตมาพาทำพาเน้นอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งการเน้นนี่ก็เน้นไปหาอัตตามานะอย่างที่พูดมาแต่ต้นว่าอาตมาขยายอัตตามานะนี่มากกว่าแล้วกิเลสอัตตามานะเนี่ยนะพยายามที่จะพาให้เจริญพาให้สูงขึ้นคุณก็จะต้องรู้จักสมมุติสัจจะเพิ่มขึ้นพระอรหันต์เจ้าอาตมาเคยบอกแล้วว่าพระอรหันต์เจ้านี่ท่านอยู่กับสมมุติสัจจะเท่านั้นเรื่องปรมัตถสัจจะจบแล้วท่านหมดแล้วในเรื่องจิตเรื่องเจตสิกรูปท่านรู้เรื่องรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ในภาวะจิตใจ ท่านรู้ของท่านเองหมดแล้วและท่านก็ตัดกิเลสหมดแล้วด้วยเหลือแต่จิตบริสุทธิ์จิตวิเศษจิตผ่องใสจิตประพัดสอนพระอรหันต์มีจิตประพัดสอนเสร็จแล้วท่านก็จะปฏินิสักขะท่านจะย้อนกลับปรุงกับโลกเขาปรุงกับโลกเขาเท่าที่ท่านจะสามารถปรุงได้ท่านรู้จักการประมาณรู้จักมัชฌิมาดีแล้วเพราะหลักการของศาสนาพุทธเจ้าคือมัชฌิมาปฏิปทาคือการรู้จักสมดุลพระอรหันต์จะรู้จักสมดุลเก่งที่สุดเท่าที่ท่านเก่งแต่ละองค์นะแต่ละองค์ท่านก็เก่งกว่ากันนะแต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันเสร็จแล้วท่านก็จะมาปรุงอะไรก็ปรุงสมมติพระอรหันต์เจ้าเนี่ยปรุงสมมติทีนี้เราจะเอาจบอรหันต์แล้วค่อยมาปรุงไม่เก่งหรอกเพราะฉะนั้นมันจะซ่อนมรรคองค์8นี่ให้ปฏิบัติโสดาสกิทาอนาคาก็ทำย้อนไปย้อนมาซ้ำไปซ้ำมากลับไปกลับมาเราจะไปนั่งปฏิบัติให้เป็นมันก็ไม่สอดคล้องมรรคองค์8อยู่นั่นเองเราจะต้องปฏิบัติให้มันจบซะก่อนกิจต้นก่อนแล้วค่อยมาช่วยประโยชน์ผู้อื่นไม่มีหลักพุทธศาสนามรรคองค์8นั้นประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านไปพร้อมกันมีสัมมาอาชีพมีสัมมาสังกัปปะสังกัปปะวาจากัมมันตะสัมมาอาชีพไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะฝึกเอาตัวท่านนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยกับตนเอาตนนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยกับท่านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครปลีกเดียวใครหลบปลีกลี้อะไรต่ออะไรมากนะก็จะช้าเป็นฤาษีที่ช้าพวกฤาษีนี่น่าสงสารมากมากกับมากกันเลยยาวนานซึ่งไม่รู้ความจริงจะไม่ค่อยจะเจริญงอกงามง่ายหรอกเพราะมันไม่เข้าหลักมรรคองค์8และยิ่งไม่เอาการงานไม่เอาการกระทำเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาเอาแต่คิดเอาแต่สังกัปปะประเด็นเดียวอย่างนักธรรมะที่นั่งสมาธิเอาแต่สังกัปปะเนี่ยเอาแต่คิดวาจาก็ไม่เคยพูดการกระทำเหรอการงานเหรอเลิกเลยพวกนี้นี่ช้าดักดานเลยอาตมาพูดแค่นี้เนี่ยรู้สึกว่ามันน้อยนะช้าอาตมานับกับนับกันกับคุณไม่ไหวรู้จักไหมว่ากับหนึ่งกันหนึ่งมันนานเท่าไหร่คุณช้าไปกับเดียวนี่เท่ากับเอาผ้าใยบัวมาลาดที่หัวภูเขาสิเนรุให้มันสึกแล้วร้อยปีมาเขาถูอีกทีหนึ่งสึกไปอีกทีหนึ่งจนกว่าภูเขาซิเนรุจะราบในกับหนึ่งเพราะฉะนั้นจะช้าไปสักสองกับนี่คุณจะนานเท่าไหร่ไม่ต้องเอามากกับกับหนึ่งก็คือภูเขาสึกจนราบเนี่ยคือฟังแล้วเนี่ยมันหมดไม่ต้องคิดน่ะไม่ต้องคิดน่ะเพราะฉะนั้นความนานของกับเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพูดจะบรรยายได้ถ้าเรายืดกับนั้นไปให้ไกลนานเราไม่รู้ได้ว่ากับที่สั้นที่ยาวมันอยู่ได้อย่างไรแค่ไหนแต่ความจริงเราก็จะต้องรู้ว่าเราไม่ควรจะให้ช้านานเพราะฉะนั้นท่านอธิบายความช้านานเพื่อให้เราสะดุ้งสะเทือนว่าไปประมาทอะไรกับความช้านานบอกว่าเป็นไรเรานานหน่อยก็ได้เรารอหน่อยก็ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านไม่ส่งเสริมท่านไม่ส่งเสริมจริงๆในความเนิ่นช้าไม่ส่งเสริมจริงๆในความเนิ่นช้าประมาทเพราะฉะนั้นคนที่เสพที่ติดนี่จะประมาทนะเอาหน่อยนะให้อาหารมันหน่อยไม่ว่าคุณจะให้อาหารอะไรมาละกิเลสเนี่ยช่างมันเถอะนิดหน่อยนั่นประมาทแล้วก็ช้านานแล้วเพราะเรารู้สึกตัวเมื่อไรจะต้องปฏิบัติให้ครบมรรคองค์8พิจารณาบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ต่อไปให้เก่งขึ้นวาจาก็ดีกายกรรมก็ดีการงานก็ดีเข้าหาการงานเข้าหากรรมอะไรเป็นกุศลกรรมท่านถึงได้อาตมาถึงได้บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสปัจเจกข้อหนึ่งว่าบัดนี้เวลากำลังล่วงไปกายกรรมวจีกรรมไม่มีมโนนะกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ได้มีคำว่ามโนนะให้เร่งลงไปปฏิบัติกายและวาจาพอรู้ว่าเวลาล่วงไปเนี่ยอย่าช้าต้องไปทำสิ่งที่เป็นกรรมที่เป็นกายวาจาเป็นการงานไม่ใช่ให้มานั่งคิดวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กายวาจาที่ดีกว่ามีอีกถ้าเอามโนมากายวาจากับมโนที่ดีกว่ามีอีกไอ้คนที่ติดมโนติดอัตตาติดมานะก็บอกเดี๋ยวเรานั่งทำมโนแหวงเลยนะนั่งทำมโนดีกว่าพระพุทธเจ้าตัดมโนออกกายวาจาที่ดีกว่านี้ยังมีอีกให้ไปกายวาจาไม่ใช่ให้มานั่งแช่อยู่ที่มโน ฟังให้ดีไม่ใช่มานั่งแช่ที่มโนเพราะฉะนั้นพวกที่ติดมีอัตตามีตัวเสพอัตตามีตัวเสพชอบอารมณ์คิดพวกนักคิดก็จะนั่งคิดไม่ไปทำงานกายวาจาพวกนักคิดจะนั่งคิดถ้าบอกว่าเวลากำลังล่วงไปล่วงไปบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่กายวาจาใจที่ดีกว่านี้ยังมีอีกคนที่ชอบนั่งคิดก็จะอ๋อเรานั่งทำใจดีกว่าก็ใจที่ดีกว่านี้ยังมีอีกก็ทำใจนั่งคิดพวกนั่งสงบพวกสายสงบสมถะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากายวาจาใจที่ดีกว่านี้มีอีกเราก็เอาใจสงบไม่เอาละกายวาจาเพราะพวกนี้จะไม่อยากออกกำลังกายจะไม่อยากแสดงกายยังไม่อยากแสดงวาจาพวกนี้จะไม่อยากแสดงกายจะไม่อยากแสดงวาจาก็จะมาหลงเอาอัตตาตัวสายสงบก็จะเอาสงบสายฟุ้งซ่านก็จะเอาคิดพิจารณาไม่งั้นก็อย่างเก่งก็หาหนังสือมาอ่านสมัยนี้มีหนังสือสมัยก่อนไม่มีหนังสือก็สาธยายท่องทวนบทบนของพระพุทธเจ้าไปสังคีติไปนะทบทวนไปนะสมัยนี้ก็เอาหนังสือมาอ่านสายคิดฟุ้งซ่านถ้าไม่อ่านก็คิดไปฟุ้งซ่านไปนะตกกระไดขาเป๋นี่ถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่กายวาจาที่ดีกว่านี้ยังมีถ้าท่านเอาใจใส่เข้าไปด้วยมันก็จะเป็นอัตตามานะอย่างนี้คำสอนพวกนี้ไม่ใช่ของตื้นนะพิจารณาเนืองๆนะพอให้พวกสงบก็จะเอาสงบพวกบำเรอคิดก็จะเอาคิดเพราะนั้นไม่ใช่ต้องแก้ด้วยกายและวาจาต้องออกไปเลยทำงานกรรมเพราะฉะนั้นจากสังขปานี่ตัดต้องเอาวาจากรรมมันตะอาชีวะไปเลยที่ดีกว่านี้ยังมีอีกต้องไปหาทำถึงจะแก้ได้ถ้าไม่งั้นแก้ไม่ได้จมอยู่ตรงเนี้ยจมอยู่ที่ภพของจิตอัตตาเนี่ยฟังให้ดีนะอาตมาเน้นอัตตาเน้นมานะมันลึกซึ้งแล้วมันพิสดารแล้วมันมากหลากหลายแม้แต่แง่เล็กๆน้อยๆ นี่นะถ้าไม่มีอาตมาไม่มีใครเอามาพูดหรอกบัญญัตินี่พระเจ้าไม่ใช่พูดตกนะไม่ใช่บอกว่ากายวาจาที่ดีกว่านี้อีกท่านตกใจท่านตกคำว่าใจไม่ใช่นะไม่ตกนะคำสอนนี้อาตมาคิดเองไม่ได้นะถ้าอาตมาไม่มีภูมิเดิมมาอาตมาจะมาอธิบายที่เหลือนี่ไม่ได้อาตมาก็จะคิดเหมือนอย่างสามัญคนจะเข้าใจตีคลุมไปเลยว่านี่ท่านต้องลืมตัวหนึ่งเพราะว่ากายวาจาแล้วทำไมมันขาดใจไปตัวนึงจะต้องลืมเพราะอย่าบอกว่าบัดนี้เวลากำลังล่วงไปล่วงไปกายวาจาที่ดีกว่านี้ยังมีอีกไม่ใช่ว่ากายวาจาใจที่ดีกว่านี้ยังมีกายวาจาที่ดีกว่านี้ยังมีอีกเขาจะตีคลุมเอาใจเข้าไปด้วยเลยที่จริงไม่ใช่มันมีแนวลึกซึ้งอย่างที่อาตมากำลังสาธยายให้ฟังว่ามันสั่งสมอัตตาการสังวรสำนึกระลึกเสมอๆอันนี้เนี่ยแก้ไขอัตตามานะสังโยชน์เป็นเรื่องลึกไม่ใช่เรื่องตื้นนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนมีภูมิพอสมควรแล้วเป็นคนมีภูมิพอสมควรแล้วเข้าใจเรื่องใจพอสมควรแล้วมีภูมิฐานอย่างนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องค่อยๆสาธยายกันไปบรรยายกันไปเมื่อถึงเวลาวาระอาตมาก็นำพาบอกแล้วว่าตอนนี้เรากำลังทำสัมมาอาชีพกว้างขวางขึ้นซึ่งหลายคนก็อาตมาก็เข็นใจนะก็ยังไม่เข้าใจยังเพ่งยังจับไม่ติดยังเข้าใจอะไรไม่ได้อยู่แม้แต่ในพวกเราเองในสมณะก็ตามก็ยังค่อยๆเป็นไปเพราะว่ามันมากมันยากนะอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาอายุ100ปีนี่ยังไม่รู้จะสาธยายหมดหรือไม่ที่สาธยายนี่ก็ต้องอาศัยฐานเดิมฐานเก่ามีพื้นฐานเอามาไปบรรยายต่อขึ้นเสริมขึ้นเรื่อยๆนะถ้าไม่เช่นนั้นก็สับสนตีลังกากลับได้เพราะพวกเราที่มีนิสัยหรือมีอุปนิสัยมีจิตชอบเนี่ยมันชอบไอ้ที่เราชอบนั่นแหละมันไม่ชอบออกมาหางานการมันชอบคิดมันก็จะจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับความสงบสองสายเท่านั้นแหละสายสงบกับสายฟุ้งซ่านสายทีนมิทะกับสายอุทจักกุกุจจะสองสายเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่จมกับภพอย่างนั้นเราก็จะต้องออกมาหรือเรารู้ว่าเราตัวเราจมเราจมกับภพอย่างนั้นนะนะจมกับภพฟุ้งซ่านหรือจมกับภพถีนมิทะนั้นต้องออกมาอย่าไปจมนักถ้าไม่ใช่หลักมรรคองค์8 เอาแต่นั่งหลับตานะไม่มีทางแก้เข้าใจไหมฟังมาถึง ขณะนี้แล้วเห็นไหมว่าไม่มีทางแก้เลยพวกที่เอาแต่นั่งหลับตาสมาธิจะไม่รู้จักมรรคองค์8ดีอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำมรรคองค์8ให้ได้สัดส่วนจะไม่ฝึกหัดอบรมให้ได้สัดส่วนเพราะฉะนั้นจะไม่มีทางแก้จะไม่มีเหตุปัจจัยที่เป็นโจทย์ได้ฝึกได้ปรือได้มีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายเคยได้จะชำนาญแคล้วคล่องไม่อะจะไม่แก้สักกายทิฏฐิจะไม่แก้อัตตานุทิฏฐิด้วยการสังวรสำรวมทวารทั้ง6มีตาเป็นต้นมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีแล้วก็มีตาสัมผัสมีหูสัมผัสเรียกว่าจักษุสัมผัสเรียกว่าโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมีสัมผัสแล้วก็จะเกิดเวทนาเมื่อสัมผัสแล้วเกิดเวทนาเราก็เรียนรู้ในเวทนาอีกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขอทุกขมสุขอย่างอันตพันซื่อบื้อหรืออทุกขมสุขอย่างลดละกิเลสจนกระทั่งเป็นอุเบกขาเป็นจิตที่วางได้เป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมัญญาซึ่งประกอบไปด้วยการงานที่สละสลวยแล้วหรือว่ายังไม่เป็นท่าเลยเฉยคือนั่งเฉยๆว่ะไม่ใช่กรรมัญญาไม่มีการงานอันสละสลวยอะไรได้เลยได้แต่นั่งเฉยๆอุเบกขาอย่างนั้นมันก็อุเบกขามิจฉาทิฏฐิอุเบกขาผิดอย่างนี้เป็นต้นเรารู้จักเวทนาในเวทนาขนาดไหนแล้วก็มีสัมผัสเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีสัมผัสเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นถ้าสักกายะก็ถึงขั้นทุกข์อัตตานุทิฏฐิก็ถึงขั้นอนัตตาถ้าขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิก็แค่อนิจจังเสด็จมาก็ได้อธิบายฟังว่าจุดอนิจจังจุดพ้นมิจฉาทิฏฐิตรงไหนถ้าเรียนกันยังนับปรมัตถ์แล้วมิจฉาทิฏฐิตรงขีดของจิตของคุณรู้อนิจจังแล้วนะว่ากิเลสจับตัวกิเลสได้คือเรียกว่ารูปรูปที่ถูกรู้คือกิเลสเป็นตัวอ็อบเจกต์เป็นตัวกรรมเป็นตัวที่เราจะต้องจัดการกับข้าศึกตัวนี้ให้ถูกตัวเสร็จแล้วแม้ว่าคุณเองคุณจับกิเลสนี่แหละเห็นอนิจจังโดยประเภทมันเจริญกิเลสมันงอกงามไพบูลย์คุณจับถูกปรมัตถ์แล้วคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วแม้กิเลสของคุณจะเจริญคุณก็พ้นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมว่าจุดมิจฉาทิฏฐิพ้นตรงไหนแต่แค่ไปเข้าใจความหมายเข้าใจเป็นนักเป็นนักเรียนเป็นนักแต่งเป็นนักคิดนักสวดจ้างก็ยังไม่พ้นมิจฉาทิฏฐิให้เก่งเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ที่จะจับสภาวะปรมัตถ์อย่างที่กล่าวนี้ได้อันนี้จังอย่างไรก็มันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นน่ะกิเลสมันโตขึ้นมันไม่เที่ยงมันโตขึ้นมันหนาขึ้นดีกว่าปุถุชนนั่นแหละคือลักษณะความเป็นปุถุชนอยู่ที่ตรงคุณแก้กิเลสให้อย่าหนาขึ้นนะบางลงนะคุณยังทำให้บางลงไม่ได้คุณพ้นมิจฉาทิฏฐิคุณทำให้บางลงได้อีกคุณเข้าหาสักกายทิฏฐิเพราะคุณดับเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยของมันถูกตัวแล้วถูกตัวแล้วนะสักกายะก็แปลว่าตัวอัตตาก็แปลว่าตัวอาสวะก็แปลว่าตัวถูกตัวแล้วสุขจากกายะแล้วแล้วมันก็ลดลงคือเข้าหาวิราคานุปัสสีตอนนี้อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างพ้นมิจฉาทิฏฐิคือจับถูกตัวแล้วแม้มันโตฟังให้ดีนะแม้มันโตคุณก็เห็นอนิจจังแล้วอนิจจังแต่รู้ตัวแล้วว่าก็เมื่อคุณรู้ว่าตัวหนาขึ้นตัวก็ยังเป็นปุถุชนอยู่สิพอกิเลสมันเพิ่มขึ้นน่ะถ้าทำให้มันลงให้มันเล็กลงไม่ได้คุณก็ยังจะเป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละยิ่งหนาขึ้นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นกาช้างเนี่ยเขาบอกสมัยใหม่เนี่ยอย่างหนากาช้างอย่างหนากาช้างขึ้นเรื่อยๆคุณก็ยิ่งปุถุขึ้นไปแบบใหญ่เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีวิธีการมีความสามารถทำให้กิเลสนี้อนิจจังวิราคะเพราะฉะนั้นคุณตามเห็นอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีวิราคานุปัสสีเล็กลงจนถึงนิโรธานุปัสสีดับสนิทจึงจะ เป็นตัวจริงเป็นตัวแท้เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่คุณเห็นไตรลักษณ์ที่ว่านี้นี่อนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์อย่างปรมัตถ์ไม่ใช่ไตรลักษณ์อย่างตรรกศาสตร์ไตรลักษณ์อย่างคิดอะไรก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยใช้นะไม่ใช่ไม่ใช้ฟังอีกไม่ใช่คุณไม่ใช้นะใช้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ใช้บรรเทาได้อุปการะช่วยคุณไม่เช่นนั้นคุณไม่มีอะไรเครื่องช่วยสักอย่างหนึ่งไม่มีพายสักพายไม่มีเรือสักลำไม่มีอะไรอาศัยเลยคุณจะทำยังไงก็ตายเปล่าไม่มีแรงเลยทำไม่ได้ทำพวดพลาดเหมือนอย่างที่ปรมัตถ์ที่ว่าเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็เข้าปรมัตถ์เลยอย่างที่อาตมาที่อธิบายนี่ไม่มีทางหรอกมนุษย์จะต้องอาศัยมาก่อนสมถะก่อนก็สมถะแม้มาใช้วิปัสสนาแบบที่เอาละใช้วิปัสสนาตรรกศาสตร์เนี่ยเหมือนยาบำบัดแก้ปวดไปพลางนะอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรไปก่อนก็ยังก็ต้องอาศัยและก็ช่วยให้เราได้คล่องแคล่วได้และได้ทำได้เก่งเหมือนกันก็ใช่แต่ยังไม่ใช่ตัวสมบูรณ์ตัวปรมัตถ์แต่ยังไม่ใช่ตัวสมบูรณ์ตัวปรมัตถ์เพราะงั้นวิธีการก็ดีการปฏิบัติที่ถึงขั้นปรมัตถ์อย่างนี้ก็ดีคุณต้องรู้ตัวเองว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ฟังนี่เข้าใจไหมฟังเข้าใจแล้วทำถูกไหมถูกแล้วเป็นผลจริงไหมเป็นผลจริงมีผลสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไม่เหตุปัจจัยเดียวคุณก็จะรู้สายของมันไปทีเดียวปฏิบัติไปตามลำดับตามลำดับได้จริงๆเลยที่สัมพันธ์ทั้งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาสัมพันธ์ทั้งทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิอยู่ขีดไหนตรงไหนถ้าอาตมารู้ก่อนนี้อาตมาก็จะอธิบายก่อนนี้นะนี่มันเพิ่งรู้เมื่อไม่เล็กไม่ช้าไม่นานนี่เองอาตมาก็เห็นสำคัญนะมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรในทางเอกอาตมาก็หยิบมาเขียนแล้วก็ซึ้งนะทราบซึ้งก็เอามายืนยันพูดกับเราอยู่นะมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วพ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นอนิจจังก็พูดอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำไมมันคลี่ไม่ค่อยออกสักทีนึงจนมาตอนหลังๆนี่แหละมาไม่นานเนี่ยถึงเคลียร์ออกยืนยันอธิบายว่าคุณเพราะสาธยายมีสภาวะเห็นไหมไม่ใช่สาธยายท่องสวดไม่ใช่ว่าตรวจสอบเฉยๆไม่ใช่เป็นนักธรรมวิหารีขี้เกะอย่างที่พระอาจารย์ท่านว่ายังไม่ชื่อว่านักธรรมวิหารีนะเป็นนักธรรมวิหารีที่แสดงธรรมหรือว่าที่สาธยายทำโดยพิสดารได้โดยคิดไม่ใช่คิดพุ่งสร้างคิดพลาดแต่คิดพิจารณาตรวจสอบสภาวะมันจึงออกมาให้พวกเราขนาดมีสภาวะยังตรวจสอบกว่าจะชักออกมาได้โอ้โหมันลับมันลึกมันซับมันซ้อนมันเป็นเรื่องละเอียดไหมฟังเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่ฟังแต่ภาษานี่ก็ละเอียดเอาคนใหม่ๆอ่ะฟังภาษาเนี่ยอาตมาไม่รู้ฟังเข้าใจไหมเข้าใจด้วยความรู้นะไม่ไม่เอ้าว่านะพุทธทายาทเนี่ยมันนั่งฟังอยู่ไม่กี่คนนี่นะเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมยิ้มแย่ๆแสดงว่าไม่ค่อยรู้เรื่องยิ้มแย่ๆกันมาเห็นใจนะเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทีนี้พวกเราที่ปฏิบัติธรรมมาบ้างแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังบอกว่าเดี๋ยวต้องตั้งหลักมันชักจับไม่ค่อยติดนะมันสภาวะมันละเอียดนะเพราะงั้นคุณจะรู้ว่าจุดตรงไหนที่พ้นมิจฉาทิฐิตอนนี้นะมันจะชัดเจนเลยว่ามิจฉาทิฐิในพูดกันเปยๆข้างนอกอะไรก็บอกว่ามันก็มีความเห็นไม่ถูกต้องเข้าใจไม่ถูกตรงเข้าใจผิดก็ได้ความหมายแค่นั้นก็จริงความเข้าใจเท่านั้นก็ได้แต่ความเข้าใจที่ไปถึงใจนะเข้าถึงใจนะไม่ใช่เข้าหูแล้วก็ไปอยู่ที่สมองเท่านั้นถึงใจก็ไม่ใช่ตัวเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนกำปั้นเหมือนดอกบัวที่ตรงสูบฉีดโลหิตนี่นะใจนิทิวาเนี่ยไม่ใช่อันนี้จิตวิญญาณก็จะเข้าถึงใจกว่าจะเข้าเห็นจริงๆเนี่ยคุณต้องมีตัวสภาวะรองรับปฏิบัติเห็นแท้เห็นจริงในสิ่งนั้นจริงๆด้วยเป็นอาการลิงคนิมิตถูกรู้โดยญาณของเราอ๋ออย่างนี้เองอาการสภาวะของกิเลสโอ้กิเลสมันหนาขึ้นอ่านออกรู้ออกเลยนะว่ามันไม่เที่ยงมันโตขึ้นน่ะมันไม่เที่ยงนะแต่มันไม่เท่าเก่าโดยซ้ําไปหรือต่อให้มันเที่ยงมันก็ไม่เข้าท่าถึงบอกว่าศาสนาพระเจ้าไม่เอานะเที่ยงก็ไม่เอากิเลสเที่ยงอ่ะกิเลสทรงสภาพแหมอย่างหนาอย่างแข็งอย่างตีไม่แตก ทรงสภาพเที่ยงแท้อยู่อย่างนี้ก็ไม่เอาต้องตีแตกอาตมาพูดใช้คำว่าตีแตกได้มาก็นานนะแต่มันไม่ได้ขยายออกเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้สึกอธิบายเก่งอธิบายได้ดีได้ใช้ภาษาเข้าใจง่ายขึ้นนะทั้งทำมือทำไม้อะไรด้วยนี่แหละกิเลสมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะกิเลสมันไม่ได้เป็นเหมือนมืออาตมาทำอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นสภาพแท่งก้อนมีสภาวะความเป็นของมันขนาดนั้นอย่างนั้นแหละของใครอย่างไหนเท่าไหร่ก็ของคนนั้นน่ะแล้วก็ต้องรู้ความจริงเลยว่ามากมันต่างก็เท่าเดิมมันมากขึ้นมันโตขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันต่างกันเป็นลิงคะเพศมันต่างกันเท่าเดิมนะมันน้อยลงก็ต่างกับความที่มีไว้ก่อนเดิมมันมีเท่านี้มันน้อยลงก็เห็นความต่างกันว่ามันน้อยลงนะเห็นจริงให้ได้คุณพ้นมิจฉาทิฐิแค่นี้อันนี้จังตัวเนี้ยมันไม่เที่ยงแท้แล้วมันไม่อยู่อย่างเก่าแล้วมันไม่คงที่แล้วมันไม่เหมือนเดิมทำให้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปอย่างไหนด้วยสามารถของเราทำให้เล็กลงได้ถ้าคุณไม่รู้อย่างนี้คุณจะไปทำให้มันเล็กลงได้หรือนะเพราะฉะนั้นปุถุชนจึงไม่มีปัญหาเลยไม่มีทางที่เขาจะเห็นอนิจจังตัวนี้เห็นความจางคลายตัวนี้ไม่มีทางขี้ม้ากองเดียวแลกดวงดาวอีก5ล้านดวงด้วยไม่มีทางใช่ไหมถ้าเผื่อว่าคุณเรียนปรมัตถธรรมคุณไม่เห็นไม่รู้ไม่เกิดญาณรู้อย่างที่อาตมาอธิบายไม่มีทางพอเริ่มต้นรู้มิจฉาทิฏฐิแล้วเริ่มต้นพ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วคุณก็เริ่มต้นที่จะต้องพยายามให้พ้นสักกายทิฏฐิโดยการรู้เหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวกิเลสตัวสมุทัยแล้วทำให้มันจางคลายจางคลายจางคลายหมดเท่าไหร่ก็สักกายะเล็กลงเท่านั้นสักกายะเล็กลงเท่านั้นพ้นทุกข์มากเท่านั้นพ้นทุกข์มากเท่านั้นเหลือตัวอัตตาบอกว่าอัตตาเนี่ยมันเล็กกว่าสักกายะเข้าไปอีกอาสวะเล็กลงไปอีกจนกระทั่งเหลืออัตตาทำให้อัตตาเล็กลงเล็กหายลงหายลงจนเหลืออาสวะจนมันไม่มีอัตตาไม่มีอาสวะไม่มีตัวตนเลยเป็นอนัตตาเห็นอนัตตาแจ้งอนัตตาแล้วหมดตัวตนแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วสุญญตาแล้วอนัตโตปรโตตุจโตวิทโตสุญญโตแล้วไม่มีตัวตนจริงๆแล้วอนัตตาจริงๆแล้วนี่คือปรมัตถ์พ้นอนัตตาพ้นอัตตาทิฏฐิได้โดยการมีสภาวะรองรับแล้วก็มีญาณรู้ญาณเห็นจริงๆของตัวของตนไม่ใช่เอาให้อาตมามาบอกมาพูดมาสอบญาณไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้มานั่งสอบญาณกันให้คุณมีญาณเองเกิดญาณเองรู้เองเข้าใจเองให้ได้นะเอาละพูดไปอีกก็ได้เพราะว่าอีก100ปีมันจะพูดหมดหรือไม่หมดเนี่ยบอกแล้ววันนี้อาตมาตั้งใจจะเทศในเรื่องของทรัพย์แท้ของมนุษย์นี่โดยสรุปนะให้ฟังอีกอาตมาได้พยายามวิเคราะห์วิจัยให้เห็นแล้วก็เอาคำตรัสของพระพุทธเจ้ามายืนยันให้พวกเราได้ฟังได้ชัดเจนกันว่ามนุษย์นี่นะมีอะไรเป็นทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าทรัพย์ของมนุษย์นั้นคือศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตตะจาคะปัญญานี่นะ7ตัวนี่เราจำง่ายๆทรัพย์ของมนุษย์ที่จริงถ้าเผื่อว่าจะเอาแท้ๆโดยตัวแท้แล้วก็ศรัทธาศีลจาคะปัญญา4อันเนี่ยเป็นประโยชน์แท้ของความเป็นคนเกิดมาเป็นคนนี่มาเอาอันนี้เป็นประโยชน์ในส่วนตัวส่วนตนเกิดมาเป็นคนเนี่ยมาเอาอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนมีประโยชน์ในการได้เชื่อศรัทธาได้เชื่อความเชื่อนี่ลึกซึ้งเป็นจิตวิญญาณเป็นตัวจิตวิญญาณของคนน่ะจะเกิดเชื่อแค่เชื่อธรรมดาเชื่อตื้นๆเชื่อสูงขึ้น จนปฏิบัติตามอาตมาแบ่งภาษาเชื่อไว้3ภาษาไทยภาษาบาลีท่านก็แบ่งศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละศรัทธาผลท่านก็แบ่งเป็น3เหมือนกันศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาผลหรือศรัทธาพละเนี่ยเหมือนกันน่ะท่านก็แบ่งเป็น3อาตมาแบ่งเป็นศรัทธานี่คือความเชื่อถือเราฟังด้วยเหตุด้วยผลโดยท่าทีด้วยองค์ประกอบอะไรแล้วก็เห็นเออน่าเชื่อถือแต่ความเชื่อนั้นไม่แรงพอที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองบางทีเรายังไม่เป็นตามที่เชื่อเราเชื่อนะแต่เราไม่เป็นไม่เป็นด้วยอย่างเงี้ยเรายังไม่ทำตามแต่ดีเชื่อดีไหมดีแต่ทำไมไม่ทำตามยังนี่เรียกว่าเชื่อระดับแรกศรัทธาเชื่อระดับแรกเชื่อถือเชื่อกินมื้อเดียวดีไหมดีแต่ไม่กินตามไม่กินเนื้อสัตว์ดีไหมดีนี่ไม่โลภโมโทสันนี่ไม่เอาเปรียบเขาดีไหมดีแต่ยังเอาเปรียบอยู่อะยังเอาเปรียบอยู่ไม่เอาเปรียบเขาดีไหมดีไม่เอาเปรียบดีแน่ดีแต่ยังเอาเปรียบเขาอยู่ยังไม่ทำตามหรอกยังไม่ฝึกฝนตนเพื่อจะทำตามนี่ระดับศรัทธาตัวแรกศรัทธาตัวที่สองนั่นคือสัทธินทรีย์4มีกำลังของศรัทธาสูงขึ้นมีภาวะมีฤทธิ์แรงมีความเป็นจริงโดยความหมายก็อธิบายได้อาตมาที่อธิบายอยู่นี่เป็นความหมายนะความหมายสูงขึ้นลึกซึ้งขึ้นอาตมาใช้ภาษาไทยว่าเชื่อฟังตัวแรกเชื่อถือตัวที่สองเชื่อฟังแปลสัทธินทรีย์ว่าเชื่อฟังเชื่อฟังนี่ทำตามนะคนเรานี่เชื่อฟังแล้วทำตามภาษาไทยเราเข้าใจดีใช่ไหมเชื่อถือมันก็แค่นั้นแหละก็เชื่อถือเชื่อนะเชื่อถือแต่ยังไม่ถึงขั้นเชื่อฟังยังไม่ถึงขั้นทำตามแต่พอถึงขั้นเชื่อฟังนี่จะมีกำลังของความเชื่อนี่สูงขึ้นมันดีนะก็เชื่อว่าดีนะต้องเอาด้วยเอาด้วยฝึกหัดอบรมแม้จะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาจะลำบากก็ต้องฝึกอบรมเอาทีละระดับของศาสนาพุทธเรามีลำดับขั้นเอามาทำตามให้ได้เหมาะสมกับตัวเองยากเกินไปสูงเกินไปพรวดทีเดียวจะเอาสุดยอดเลยมันไม่ได้เราต้องแบ่งทำตามอินทรีย์พละตามกำลังของเราแล้วเราก็ทำตามเริ่มต้นทำตามนี่แหละเราชื่อว่าตั้งกฎตั้งหลักที่จะทำตามให้แก่ตนอย่างเหมาะสมเรียกว่าสมาทานศีลสมาทานหลักเกณฑ์แล้วลงมือทำตามเรียกว่าปฏิบัติศีลเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดผลได้กายวาจาก็จะได้เกิดการสำรวมระวังอบรมตนให้เป็นไปตามศีลที่เราตั้งทำให้ได้แล้วมันจะขัดเกลากายวาจาโดยเฉพาะขัดเกลาใจด้วยศีลนี่ถึงใจถึงจิตทุกวันนี้ศาสนาพุทธสอนเพี้ยนสอนว่าศีลอบรมกายวาจาเท่านั้นสอบตกพระพุทธเจ้าข้ามแย่งกับคำสอนพระเจ้าพระพุทธเจ้าสอนนี่ศีลผู้ปฏิบัติศีลได้ผลนะเป็นหมายความว่าเป็นกุศลปฏิบัติศีลได้ผลเนี่ยคือปฏิบัติศีลเป็นกุศลจะมีผลเป็นอรหันต์ตามลำดับแล้วอรหันต์มันได้แค่กายวาจาที่ไหนแล้วอรหันต์นี่มันขัดเกลาจิตใจมีพฤติกรรมทางกายวาจาด้วยแล้วขัดเกลาถึงจิตใจแข็งแรงขึ้นสุดท้ายก็ถึงอุปโตภาควิมุตติถอนอนุสัยอาสวะศีลเนี่ยถึงนิพพานศีลก็สวดก็ท่องกันอยู่ศีเลนะนิพุตติยันติศีลจะเป็นพาหะนำพาไปสู่นิพพานก็สวดกันอยู่นี่ให้ศีลเมื่อไหร่อ่ะพอให้ศีลเสร็จสุราเมรยมัชปมาตทานาเวรมนอยอะไรแล้วเสร็จแล้วก็สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติศีลจะเป็นพาหะนำไปสู่นิพพานสีเลนะนิพุติงยันติก็พูดกันอยู่งั้นแต่ก็บอกว่าศีลนี่ขัดเกลาแค่กายวาจาเห็นไหมพูดแล้วเพี้ยนไปหมดแล้วทำเอาวินัยวิปริตหมดแล้วมันคานแย่งกันเองตัวเองก็พูดเองสอนเองขัดแย่งกันเองอยู่เงี้ยมันวิปริตมันไม่ตรงมันไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องคำสอนศีลนี่จะพาไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นขัดเกลากายวาจาและต้องขัดเกลาถึงจิตเป็นอธิจิตหรือเป็นสมาธินะขัดเกลาได้จริงไปเรื่อยๆก็แข็งแรงตั้งมั่นจิตเป็นตัวประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาจิตเป็นประธานเพราะให้กายเป็นยังไงก็จิตเป็นประธานให้วจีเป็นยังไงก็จิตเป็นประธานเมื่อจิตมันแข็งแรงตั้งมั่นมีความเป็นจริงได้มันก็สามารถที่จะให้กายวาจาของเราง่ายถ้าใจยังไม่เป็นฝืนอยู่นั่นแหละฝืนอยู่นั่นแหละมันก็ขัดกับจิตเรา ถ้าจิตเราเข็นด้วยปัญญาแล้วก็มีอินทรีย์พระที่แข็งแรงจริงเลยนะมีกำลังแห่งความจริงกำลังแห่งศรัทธากำลังแห่งปัญญาแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งบรรลุจนกระทั่งตัดกิเลสได้จริงๆละกิเลสได้สมบูรณ์และมีปัญญาอ่านเห็นชัดเจนด้วยศรัทธานั่นก็เป็นศรัทธาผลหรือศรัทธาพละเป็นกำลังที่เต็มพละนี่แปลว่ากำลังศรัทธาพละหรือเป็นความเชื่อสมบูรณ์มันสมบูรณ์ตรงที่มันทำได้และมันก็เป็นความเจริญเป็นความดีงามเป็นกุศลเป็นบุญเป็นสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ทำได้อย่างแคล่วคล่องไม่มีฝืนเพราะกิเลสมันเป็นตัวฝืนกิเลสนี่เป็นตัวต้านตัวฝืนฆ่ากิเลสตายไม่มีอะไรมาฝืนมาต้านคล่องง่ายเบาสบายว่างโล่งโปร่งไม่มีอะไรต้านเพราะกิเลสมันไม่มาต้านมันจะเป็นความว่างๆเบาๆง่ายๆสะดวกนั่นแหละเป็นกำลังก็มันไม่มีอะไรต้านมันก็เป็นกำลังเต็มสิจะทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีอะไรต้านอะไรหักหลบลบหนีเลยมันก็เต็มสมบูรณ์ไม่มี resistance ว่างั้นเถอะมันก็สมบูรณ์เลยครบครันเพราะศรัทธาพละนี่แหละคือตัวเห็นจริงเห็นจังแล้วก็เชื่อมั่นอาตมาแปลเป็นภาษาไทยว่าเชื่อมั่นนะศรัทธาเชื่อถือพอสัตทินทรีย์ก็เชื่อฟังปฏิบัติอบรมตามจนได้ผลพอได้ผลจนสมบูรณ์ก็เป็นศรัทธาพละก็เชื่อมั่นแล้วจะเชื่อมั่นมาเรื่อยเห็นผลมาเรื่อยจนเห็นผลค่อยๆผลค่อยๆโตค่อยๆจริงค่อยๆชัดค่อยๆเต็มจนกระทั่งมีผลเต็มสมบูรณ์มีปัญญาเห็นร่วมด้วยศรัทธาต้องมีปัญญานะไม่มีปัญญาไม่ได้เห็นสมบูรณ์แล้วมันก็เห็นเองเห็นของจริงเองเป็นญาณทัศนะหรือปัญญินทรีย์หรือปัญญาที่ชัดปัญญินทรีย์ปัญญาผลเหมือนกันเนี่ยปัญญาพละกำลังของปัญญาเต็มเราจะได้ศีลนั้นปฏิบัติแล้วได้ผลศีลนั้นเป็นตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นมีศีลนี่จนกระทั่งเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวศีลจึงแปลว่าปกติที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราจะเอามาทำนี่ทำได้แล้วทำโดยไม่ต้องฝืนต้องฝืนทำโดยไม่ต้องลำบากลำบนทำด้วยเป็นตัวเองเลยเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวเป็นอย่างเงี้ยไม่ฆ่าสัตว์เป็นอัตโนมัติไม่ลักทรัพย์เป็นอัตโนมัติไม่มีเจตนาจะไปลักทรัพย์ใครถ้าจะไปเอาของเข้ามาก็โดยไม่เจตนานะอ้าวของคุณแล้วมันเอามาเนี่ยไม่เจตนาจริงๆแต่ก็มันไม่ไร้สติจนเกินการนะมันก็ไม่ต้องการขโมยของใครไม่ต้องการเอาของใครไม่ไปโลภโมโทสันอย่างนั้นจริงๆไม่อมหิตโหร้ายจะต้องไปฆ่าสัตว์นั้นตายไม่ได้เจตนาถ้ามันจะตายเพราะเราก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาอย่างนั้นจริงๆนะไม่ฆ่าใครไม่โหร้ายไม่เบียดเบียนใครยิ่งมีรายละเอียดนี่ไม่เบียดเบียนใครด้วยต้องมีศีลศรัทธาไม่มีศีลไม่ได้เอาศีลของพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัดเลยว่าพระพุทธเจ้าให้เว้นขาดอย่างนี้อย่างปุถุชนนี่มันไม่รู้ว่ามันไม่เลิกไม่ละไม่เว้นไม่ขาดออกมามันไม่เป็นอย่างโลกเลิกมาเลิกอย่างพฤติกรรมปุถุชนพฤติกรรมมนุษย์โลกที่มันไม่ดีไม่งามเลิกมาศีลใดที่บอกว่าให้ละเว้นมาจนได้เป็นปกติศีลใดที่ส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นเรียกว่าอภิสมาจารย์ก็ทำให้ยิ่งขึ้นแข็งแรงมันคงจนกระทั่งละเอียดละออวิจิตพิสดารขึ้นไปได้เรื่อยต้องมีศีลเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมมีศรัทธาต้องมีศีลประกอบศรัทธาได้เชื่อไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเนี่ยก็เชื่อกันทั้งนั้นแหละเชื่อไม่มีหลักเกณฑ์ไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์อันที่เป็นกุศลอกุศลที่แท้จริงสุจริตทุจริตที่แท้จริงบาปบุญที่แท้จริงดีไม่ดีที่แท้จริงตามสัจจะไอ้ดีชั่วนี่เราก็เรียกเป็นสมมุติสัจจะสมมุติแปลว่าการรู้ร่วมกันทั่วสมมุตินี่แปลว่ารู้ร่วมกันทั่วคนธรรมดารู้ร่วมกันหมดแหละอันไหนดีอันไหนชั่วมีปัญญาที่ฉลาดพอสมควรรู้นอกจากคนที่โง่รู้ผิดหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกกลับกันนั่นก็เรื่องของคนที่เข้าใจผิดก็เป็นไปได้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะบางคนที่รู้ถูกต้องก็คือสมมุติที่รู้กันพร้อมกันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งในโลกต้องอาศัยสัจจะสมมุติอย่างนี้ดีชั่วแล้วก็ต้องทำดีสัจจะของพระพุทธเจ้านั้นน่ะผู้ที่เป็นดีได้แล้วยังไม่ได้ดียึดดีก่อนแล้วปฏิบัติดีให้ได้เมื่อปฏิบัติดีได้แล้วไม่ต้องยึดมันได้แล้วมันก็เป็นเองอันนี้แหละภาษาสำนวนเรียกว่าไม่ยึดดียึดชั่ว ไม่ยึดเพราะมันได้แล้วไม่ยึดมันก็เป็นอยู่ในตัวเราแล้วชั่วสิมันทิ้งไปแล้วมันเลิกไปแล้วจนจะพยายามเป็นชั่วยังเป็นไม่ค่อยเป็นเลยทำไม่ค่อยลงเลยทำยากแต่ดีไม่ต้องพยายามมันก็เป็นแล้วมันก็เป็นง่ายๆเพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวเราและเราก็ไม่ได้ยึดมันแล้วแต่มันมีอยู่ในตัวเรามันเป็นศีลเป็นธรรมมันเป็นกุศลมันเป็นของดีอยู่ในตัวเราเองเลยแล้วเราก็ไม่ได้หลงไหลในความดีของเราไม่ได้หลงไหลว่าเราดีเราทำดีได้ดีนี่แล้วเราก็ติดยึดโอ้จะต้องอยู่ที่นี่ล่ะนิรันดรดีจะต้องเป็นเราเป็นของเราไปอีกนิรันดรไม่ทำใจเห็นว่ามันก็เป็นธรรมดาสิ่งที่ดีถ้าเรายังมีรูปนามขันธ์5เราก็มีกรรมกริยาที่ดีอันนี้ถ้าตายแล้วเลิกกันปรินิพพานดีนี่ก็ตายไปพร้อมกับขันธ์5สำหรับเรานะแต่มันก็อยู่ในโลกก็เรื่องของโลกใครจะเอาไปทำตามก็เรื่องของเขาแต่เราหมดกรรมกิริยาของดีแล้วนี่เรียกว่าเราไม่หลงติดดีนี่เรียกว่าไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วแต่มีดีแน่ๆทีนี้คนสอนลัทธิตัดความเนี่ยไม่ยึดชั่วไม่ยึดดีใครไปยึดชั่วยึดดีอปรีทั้งนั้นก็เลยไม่มีขั้นตอนเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายคนก็เลยไม่ได้ฝึกฝนเอาความดีเพราะกลัวจะไปยึดดีขนาดยึดมั่นถือมั่นดีแล้วปฏิบัติให้มันได้เป็นปกติให้มันได้อบรมฝึกฝนตนให้ได้เป็นอัตโนมัติหนึ่งมันไม่ง่ายนะทำดีใช่ไหมมันไม่ง่ายนะและไม่ยึดโทไม่เอาจริงเอาจังอะเหรอล้มเหลวทั้งเพเลยนี่การสอนข้ามขั้นลัดตอนและการสอนโดยไม่รู้จักเบื้องต้นทำกลางบรรปลายพวกนี้อาตมาว่าหาว่าอาตมาไปว่าผู้สอนอย่างนี้อ้าวอาตมาเห็นจริงอย่างนี้เมื่อไม่เชื่ออาตมาก็ไปเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ทำอย่างอีกฝ่ายหนึ่งสิจะมาทะเลาะบอกแวงอาตมาทำไมอาตมาสอนผู้ที่เห็นตามอาตมาผู้ไม่เห็นตามอาตมาก็ไม่ต้องและอาตมาก็ไม่ได้ไปเกลียดไปโกรธคนที่สอนผิดนะก็บอกให้ทราบว่าสอนผิดเพราะอาตมามั่นใจว่านั่นสอนผิดอาตมาก็บอกเตือนว่าสอนให้มันถูกแต่เขาเชื่อว่าเขาสอนถูกเขามีสิทธิ์ว่าอาตมาบอกว่าได้สอนผิดไปสอนให้ปฏิบัติดีก่อนชั่วน่ะผิดอ้าวว่ามาเลยว่ามาสิก็เถียงอาตมามาอาตมาไม่ว่าอะไรนี่มีสิทธิ์ว่ากันความเชื่อเป็นบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วอาตมาก็ไม่กลัวหรอกก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็เข้าใจอย่างนี้คนละทางกันก็พิสูจน์กันไปสิใครไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปชังคนนั้นก็เขาเองอาตมาไม่โกรธใครหรอกเขาด่าอาตมาก็เรื่องของเขาเขาว่าเราผิดก็เขาเข้าใจว่าเราผิดเราก็ฟังสิเหตุผลเขาก็บอกมาสินะไม่ใช่บอกผิดแล้วก็ไม่มีเหตุผลมาให้เลยบอกผิดไม่มีตำราไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลแล้วว่าด่าสาดเสียเทเสียสำนวนไทยเราบอกว่างั้นคือด่าไม่มีเหตุผลเลยด่าไม่ให้เหตุผลนี่ด่าสาดเสียเทเสียด่ายังไม่ค้าปากตลาดด่าไปดื้อนี่เองอ้าวแล้วมันผิดยังไงมันเสียยังไงไม่รู้กูด่าอย่างเดียวด่าว่าเลวอย่างเดียวไม่รู้เลวยังไงไม่รู้ด่าว่าเร็วอย่างเดียวมันเร็วกันแล้วกันไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีเหตุผลบอกกล่าวอะไรเลยไอ้นี่เรียกว่าด่าสาดเสียเทเสียถ้าด่าสาดเสียเทเสียเราก็เทต่อแต่ไม่ต้องไปสาดใส่เขาหรอกเขาสาดเสียเทเสียมาให้เราเราก็เทต่อเทออกไปไม่ต้องไปก็มันไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็คุณไม่ให้เหตุผลไม่ให้หลักฐานไม่ให้อะไรมาเลยด่าลูกเดียวว่าเสียเสียเสียเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วลูกเดียวแล้วมันเร็วยังไงล่ะไม่รู้กูว่าเร็วกันแล้วกันหมดถ้าด่าสาเสียเทเสียเราก็เลือกกันไม่พูดกันต่อแต่ถ้าเขาด่ามามีเหตุมีผลมีหลักฐานอ้างอิงมีอะไรแต่ลึกซึ้งซับซ้อนอู้ดีดีเขาเหตุผลซับซ้อนให้เหตุผลหลอกลวงให้เหตุผลแฝงไม่ใช่เหตุผลตรงมามีเล่ห์เหลี่ยมเชิงชั้นในการที่จะหาซับซ้อนมาแล้วก็ตรวจตราเอาตามความฉลาดของเราว่าโอ้วันนี้เล่นเล่เล่นเหลี่ยมนะนี่ซับซ้อนเชิงชั้นดูทีเนี่ยมันไม่เคยตรงหรอกมันอุตส่าห์แฝงเหตุผลแฝงนั่นแฝงนี่มาแล้วก็ฉลาดเข้าใจให้ได้ให้มันถูกตามความจริงก็แล้วกันเขาบอกมาถูกแล้วว่าผิดแล้วก็ผิดแล้วก็ซวยเองถ้าเขาบอกมาเราเขาบอกมาแฝงแฝงผิดผิดมาแล้วเราก็จับผิดนั่นได้เราก็แก้ไขเราก็ไม่เชื่อตามเราก็ไม่เอาตามมันก็เป็นความฉลาดของเราใครฉลาดจริงไม่ลำเอียงไม่ได้ไปนั่งตู่คนนั้นก็ได้นะ เพราะศรัทธาต้องมีศีลอย่างนี้จริงๆและคนเราเกิดมาเพื่อได้ศรัทธาอย่างนี้และเพื่อได้ตามศีลโดยเฉพาะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็เอาศีลเอาหลักเกณฑ์ที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำอย่างนี้นี่เป็นบาปสมาจารจงทำอย่างนี้นี่เป็นอภิสมาจารทำให้ยิ่งอย่างนี้เป็นบาปสมาจารอย่าทำทำตามพระพุทธเจ้าสอนตามฐานะที่เราทำได้แต่ละขั้นแต่ละตอนมันมีอธิศีลมีอธิขึ้นไปเรื่อยๆลึกซึ้งขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ยากตามลำดับทำให้มันถูกต้องขั้นตอนแล้วเราก็ได้เป็นศรัทธาเกิดมามีศรัทธาเกิดมามีศีลเราเชื่อมั่นโดยปัญญาว่าการเกิดมาเป็นคนนี่เกิดมาเพื่อจาคะเกิดมาเพื่อสละจะเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่าคุณฟังอาตมาไปด้วยความมีปัญญาเท่าไหร่คุณฟังดูจริงไหมถ้าจริงเราก็มาอบรมตัวนี้เป็นคนมีจาคะมีการสละออกสละออกตั้งแต่ทรัพย์สริงคารวัตถุสมบัติหยาบไอ้ของที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะสะสมเอาออกก่อนอันไหนที่สูงขึ้นไปก็จึงต้องอาศัยอยู่ก็อาศัยไปก่อนพอตอนหลังมาเรารู้สึกว่าเราเอออันนี้ก็ทิ้งได้อีกแล้วสละได้อีกแล้วบริจาคได้อีกแล้วน้ำมีน้อยลงน้อยลงมักน้อยสนโดลงไปเรื่อยๆน้อยลงได้เท่าไหร่ก็อยู่ได้น้อยลงเท่าไหร่ก็อยู่ได้แล้วมันมีระบบของมันนะคนที่ยิ่งสละคนยิ่งเคารพนับถือคนยิ่งจะมาเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่องฟายเอาไว้ทำไมบริษัทมูลนิธิมูลนิธิมูลนิธิปอเต็กตึงมูลนิธิร่วมกับตันยูอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไมมีคนไปบริจาคเพราะเขามีตัวปฏิบัติการที่เสียสละจริงๆนะทำงานคนก็โอ้ยต้องใช้จ่ายเอาเงินมาให้ใช้จ่ายเนี่ยทั้งที่คนมาทำงานมีเป็นรายได้เงินเดือนด้วยเหมือนกันนะมีบางคนได้ส่วนสัตว์ที่ได้บางคนที่ไม่เอาจริงๆก็เสียสละซ่อนก็ดีละคนที่มาทำงานโดยฟรีเลยให้แก่สมาคมให้แก่มูลนิธิส่วนคนที่จะต้องค่าใช้จ่ายรายได้บ้างก็มีไปตามควรเขาก็ทำงานกันจริงจังคนเขารู้อยู่เขาก็เอามาให้โอ้นี่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนนท์นี่ค่าเครื่องไม้เครื่องมือค่าน้ำมันรถค่าคนจะต้องกินต้องใช้ค่าเวลาเอาไปคนเกิดเดือดร้อนนนท์นี่ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารการกินซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้ออะไรนี่ไปใช้ไปจ่ายก็เห็นค่าใช้จ่ายเขาก็เอามาทำบุญมาบริจาคให้เขาก็เห็นจริงเห็นจังชั้นเดียวกันของพวกเรานี่นะชาวโสรนี่อาตมาบอกว่าจะต้องอยู่ด้วยระบบบริจาคแม้จะเป็นกองบุญกองทุนอะไรขึ้นมานี่ก็เป็นระบบที่บริจาคแม้จะขายได้ต่ำกว่าบริษัทมันไม่เป็นสมาคมไม่มีมูลนิธิก็ตามจะมีบริษัทจะมีกองบุญนิยมเนี่ยกองบุญนิยมนี่จะเป็นกองที่จะมาหนุนเนื่องแต่บุญนิยมนี่จะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นการที่จะมาบริจาคเข้าสู่กองบุญก็นัยยะคล้ายๆกันกับมูลนิธิร่วมกับตันยูมูลนิธิปอเต็กตึงอะไรเมื่อเห็นพฤติกรรมพวกนี้ชัดเจนขณะนี้พวกชาวอโศกเราจะเป็นผู้เห็นก่อนแล้วก็จะทำบุญทำทานบริจาคเอาไว้ก่อนศีลนี่ก็เพื่อมาให้เราเสียสละขัดเกลาความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้รู้บุญที่แท้รู้กุศลที่แท้รู้คุณค่าที่มาได้อะไรได้ที่เสียสละได้สิ่งที่เสียได้อะไรได้เสียได้สิ่งที่เสียนี่แหละสิ่งที่เสียไปสละไปนี่แหละคือสิ่งที่ได้ของคนของมนุษย์ชาติฟังให้ดีคิดให้ดีเห็นความจริงให้ดีไม่ใช่ตรรกศาสตร์ไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นเรื่องสัจจะอาตมาขอยืนยันว่าสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติศีลก็เพื่อให้เกิดจาคะปัญญาจะอยู่ในหมดทั้งนั้นแหละจำสี่ตัวไว้ง่ายๆก่อนทรัพย์แท้หรือสัมปรายิกตประโยชน์สี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ถึงศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาให้เข้าถึงซึ่งศีลศรัทธาศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้เข้าถึงความเป็นจริงตัวเราเป็นคนอย่างนั้นจริงมีความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นเชื่อจริงๆแล้วก็มีศีลอย่างที่อธิบายไปตอนเมื่อต้นนี้แล้วเกิดศีลในตัวเราเลยนะได้ขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาความโลภโกรธหลงออกไปจริงๆความเป็นจริงของผู้นี้จึงจะมีพฤติกรรมมีความเต็มใจที่จะจาคะเสียสละเพราะปัญญาเห็นแท้ไม่ได้ถูกหลอกลวงมันเข้าใจแจ้งชัดมันเห็นจริงนี่เป็นความจริงที่ไม่มีบิดพริ้วไม่มีแปรปรวนเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เป็นสัจจะหนึ่งแน่แท้เที่ยงเป็นสัจจะหนึ่งแน่แท้เที่ยงทำอย่างนั้น คนนั้นก็เต็มใจทําแล้วก็มีระบบของสังคมนะมีหมู่กลุ่มมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีระบบมีวัฒนธรรมมีจารีตมีประเพณีมีพฤติกรรมของมันอยู่มีพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมของมันอยู่ครบสมบูรณ์เลยเป็นสังคมกลุ่มอย่างนี้จริงๆนี่สังคมชาวโสเราทำขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราสร้างทรัพย์ที่มนุษย์เกิดมาแต่ละคนแต่ละคนให้เกิดสิ่งที่ควรได้เป็นสมบัติติดตัวแม้ปัจจุบันนี้อาตมาพยายามพิสูจน์ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกล่าวล่วงไปทั้งกระทั่งตายแล้วทรัพย์นี้จะติดตัวคุณไปไม่ต้องกล่าวถึงป่านนั้นก็ได้แต่กล่าวพอขยายความให้เห็นชัดเจนขึ้นบ้างก็ได้ว่าทรัพย์ที่คนเราไปหลงเป็นวัตถุลาภยศหรือเป็นความโกงความเอาเปรียบคุณก็ได้อันนั้นแหละตายแล้วคุณก็ได้อันนั้นเพราะคุณมีพฤติกรรมอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนเราว่ากรรมวิบากกรรมสกตากรรมนี่เป็นตัวจริงคนจะได้กรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็คือกรรมคุณกระทำการโลภคุณก็ได้กรรมมันเป็นความโลภติดวิบากของคุณไปคุณเอาคุณทำกรรมอันเสียสละลดความโลภให้ได้คุณก็มีวิบากอันเป็นการเสียสละจิตวิญญาณคุณทำได้มากหรือได้น้อยก็อันนั้นแหละได้ตั้งแต่คุณมีการปฏิบัติประพฤติอยู่ในโลกนี่แหละ